Army of Bones in de nacht van NPO Radio 1. En Love Song for a Sin. Ik praat deze nacht met Evert Leeflang. Hij schreef het boek Tasten naar God. En we praten deze nacht over theologie. Hoe dat als wetenschap werkt. Ook op welke manier het relevant is. En nou ja, over de belangrijke debatten daarin. En heb je nou ook naar aanleiding van het gesprek dat wij zojuist hadden vragen aan Evert, dan ben je bij ons welkom. Je kunt ons bereiken door te bellen op 0800 1121, 0800 1121 of door een bericht te sturen naar de app van NPO Radio 1. En dan gaan we zo meteen met hem ook praten over hoe die theologie nou eigenlijk praktisch toegepast wordt in de kerk. Wat kun je daarmee met al die debatten? Nou, dat zo dadelijk. Hier in de nacht van EO op NPO Radio 1 na het nieuws van 3 uur. Heel graag tot zo. NPO Radio 1. 3 uur, Sit van der Linde met het NOS-journaal. Zuid-Korea en de VS hebben een militaire oefening gehouden. Het is een reactie op een rakettest die Noord-Korea gisteren uitvoerde. Daarbij vloog een raket over Japans grondgebied en moesten mensen dekking zoeken. De internationale gemeenschap reageerde verontwaardigd. Bij de oefening van Zuid-Korea en de VS werden ook raketten afgevuurd richting de Japanse zee. De legers willen laten zien dat ze kunnen reageren op provocaties van Noord-Korea. Het Verenigd Koninkrijk wil het asielbeleid verder aanscherpen. De regering is van plan om het onmogelijk te maken om asiel aan te vragen voor mensen die illegaal het land zijn binnengekomen. De nieuwe minister Braverman van Binnenlandse Zaken wil zo migranten ontmoedigen om op boten het kanaal over te steken. Het besluit is opvallend omdat het recht om asiel aan te vragen een mensenrecht is. De regering van Colombia en de linkse guerrillabeweging ELN praten volgende maand verder over vrede. Dat hebben ze aangekondigd op een gezamenlijke persconferentie. In 2006 sloot Colombia een overeenkomst met rebellenbeweging FARC. De strijders van ELN zouden zich bezighouden met drugshandel, illegale mijnbouw en ontvoeringen. Om het vredesoverleg een kans te geven, heeft de Colombiaanse regering arrestatiebevelen en uitleveringsverzoeken voor leden van de guerrillagroep opgeschort. Elon Musk is toch van plan om Twitter over te nemen. Hij heeft bevestigd dat hij Twitter een brief heeft gestuurd met een voorstel. Tesla-topman Musk maakte in april bekend dat hij Twitter wilde overnemen. Hij had daar $44 miljard voor over. Later kregen de partijen ruzie, maar nu is Musk toch bereid om $44 miljard op tafel te leggen. Twitter bevestigt dat het voor de afgesproken prijs dat ze het eens kunnen worden. Op Wall Street schoot de koers van het aandeel Twitter meteen flink omhoog. Het staat 20% hoger. Het weer bewolkt, maar droog. Vannacht koelt het af naar 11 tot 13 graden. Morgen af en toe ruimte voor de zon. En landinwaarts kan het 18 tot 22 graden worden. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1. EO. Het afgelopen uur doken we al in de theologie en bespraken we 2 theologen uit de 20e eeuw. De Nacht van EO. Met Jan Willem Messelink. Wat bij mij in de studio is theoloog Evert Leeflang te gast. Hij schreef het boek Tasten naar God, waarin hij een introductie schrijft op de moderne theologie. En het belang van die theologie, dat bespreken we vanavond. Evert, jij hebt dat boek geschreven. En we hadden net 2 theologen. En überhaupt over theologie als nou best een ook abstracte wetenschap. Als grote vragen. Maar uiteindelijk moet dat natuurlijk op de een of andere manier doorcijpelen naar de kerk. Of naar, nou ja, naar mensen die het geloof belijden. Want dan kun je er echt wat mee. Hoe werkt dat? Hoe kom je van die grote ideeën tot een soort concrete geloofstoepassing? Ik denk in elk geval als je als theoloog je daar ook sterk voor wilt maken. Want als je dat niet doet, dan is het al gauw een zaak van dat het achterblijft. Dus heel veel theologen die de praktijk niet in de gaten houden, die gaan heel erg abstract worden en filosofisch en bereiken niet de werkvloer, als het ware. Ja. Als je als theoloog wel wilt doen, wat ik al zei, ik denk echt dat het helpt als je voor jezelf ook leert begrijpen wat die vragen zijn waar je zelf mee worstelt. Ja. Want dat is ook waar andere mensen vaak zijn. En het is denk ik gewoon in de praktijk van het geloof zelf staan, dat ook gaat helpen om steeds in contact te komen met waar mensen zijn. Dus als je als theoloog ook onderdeel bent bijvoorbeeld van een kerkelijke gemeenschap, ja, dan is dat heel behulpzaam om voeling te krijgen met de vragen die daar leven.

Ja, ik heb een vraag met betrekking tot het volgende. Meneer Leeflang had het erover dat hij ook veel over de doop nadacht, ja, destijds. Nou, dat herken ik heel goed. Dan bekijk ik bijvoorbeeld de didache in een van de vroegere eeuwen van de begintijd van de kerk. Daar wordt met geen een letter gerept over een kinderdoop. Ja. Maar gewoon gaat het over volwassenen. Bovendien later in 255 heeft Cyprianus, de bisschop, met 66 andere bisschoppen ook een concilie bijeengeroepen om de kinderdoop in te voeren. Hm. Die was dus blijkbaar ook geen gewoonte. Ja. En als ik kijk in de vierde eeuw, dan zien we dat bijvoorbeeld Augustinus was ook niet als kindje gedoopt. Ja. En zijn voorganger als... Mag ik de vraag, Jaap, want de lijn krijgt een heel klein beetje samenvatten als hoe even denkt over de kinderdoop? Ja, nog één dingetje. Zijn voorganger als bisschop was ook niet als kindje gedoopt. Ah ja, dus het is geen... Heb jij een opvatting over de kinderdoop, Evert? Het is een heel complex onderwerp, de doop. Dus ik weet niet hoeveel tijd je hebt. Nou, 30 seconden ongeveer, ja, precies. Denk ik. Nee, kijk, mijn persoonlijke standpunt is dat ik zelf geloofsdoop meer een overtuigend standpunt vind. Maar dat wanneer wat is het verschil voor de... Ja, dat is misschien wel een goede... Ja, wat is het verschil tussen twee? Kinderdoop werkt vanuit de overtuiging... de kind van gelovige ouders mag gedoopt worden. Uh-huh. Die hoort daar meteen al helemaal bij en wordt opgenomen in dat verbond. Terwijl geloofsdoop zegt een bepalende moment voor het dopen... heeft te maken met je eigen persoonlijke overtuiging en toewijding, ja, aan Jezus. En dan ga je dopen. Ja. En het is een lastige discussie, omdat je hebt bijbelse gegevens die meerdere kanten uit kunnen. Dus het hangt heel erg van je achterliggende theologie af of je het een goed idee vindt om kinderen wel of niet te dopen. Ja. En er zit ook, en dat zegt de vrager ook aan de lijn, er zit een kerkgeschiedenis natuurlijk achter van wanneer is dat eventueel begonnen of niet en gebeurde dat al in de vroege kerk of niet en vanaf welk punt. Maar zelf denk ik dat geloofsdoop een iets stevigere, betere papieren heeft. Maar ik zou iemand die al kinderen doopt niet daarmee dus dat een enorm punt is. Wat ik denk dat gebeurd is in de loop van de kerkgeschiedenis is dat de doop misschien wel te belangrijk is geworden. Dat daardoor het te veel mensen uiteen heeft gedreven, terwijl dat niet per se nodig is. Ja, Jaap, heel kort, heb jij zelf ook twijfels bij de kinderdoop? Dat proef ik een beetje. Nou, ik heb mijzelf volwassen laten dopen, dus op geloof, zoals dat heet. En daar ben ik dus gewoon van overtuigd dat dat een goede doop is. En ik zie ook allerlei wrange resultaten van mensen die als kindje besprenkeld zijn en dan later belijdenis doen, terwijl men niet eens terwijl men amper weet wat men doet met belijdenis doen. Helder. Dankjewel voor je vraag, Jaap. Oké, hoor. Fijne nacht. Gedaan. Dag. Ja, ook zo. Bedankt. Dag. We hadden het vannacht al best wel vaak over de combinatie tussen je eigen geloof en theologie. Omdat het op een heel existentieel puntje ook heel veel onderzoek gaat doen. En dat het best confronterend gaat zijn. Ik ben wel benieuwd, hoe ga je daar met jouw studenten mee om? Sowieso proberen wij in de groepen met studenten veiligheid te creëren. Zodat studenten open zijn. Mm-hmm. En stimuleren we ook wel het gesprek onderling tussen studenten over die thema's. Dus als we merken van studenten worstelen met zaken, lopen tegen dingen aan. Deel dat met je medestudenten, want het zijn vaak herkenbare vragen. Dus omdat wij met volwassen studenten zitten, is dat ook goed mogelijk. Want dat zijn volwassenen maar die elkaar kunnen helpen. Is jouw eigen geloof bijvoorbeeld toen je studeerde totaal anders eruit komen te zien? Bij mij viel dat wel mee. Bij anderen is dat soms veel intensiever en intenser. Maar bij mij viel dat wel mee. Het is wel enorm verbreed. En ik denk dat ik wel echt dat ik op punten anders ben gaan denken. Maar tegelijkertijd was ik zelf denk ik best wel een verschuiving aan het maken daarvoor. In die gesprekken met mijn eigen kerk die daarvoor plaatsvonden. Dat punt misschien al een beetje geweest was. Ja, en misschien ook wel. Je vertelde dat je al op je 16, 17 echt vragen en discussies ging hebben met de kerkenraad. Dan is misschien jouw hele geloof altijd allemaal een zoektocht naar antwoorden en meer geweest, of niet?

Bon Jovi in de nacht van NPO Radio 1. Het is inmiddels 3:56 en dit was Keep the Faith. De nacht van EO. Met het beste van NPO Radio 1. We gaan luisteren naar de ongelofelijke podcast die iedere woensdagochtend gepubliceerd wordt, maar waarvan je de primeur in de nacht van Radio 1 hoort. En in de aflevering van vandaag hoor je de jongste gast in de ongelofelijke podcast tot nu toe. En dat is Simon van Teutem, met 24 jaar. Hij studeert politicologie in Oxford, schrijft voor De Correspondent en maakt een podcast voor NRC, samen met Bas Heijnen. En Oxford, dat was de plek waar hij eigenlijk voor het eerst echt in aanraking kwam met religie, want zijn opvoeding was volstrekt seculier, zonder God en zonder geloof. Maar toch twijfelt hij steeds meer aan zijn eigen agnosticisme. Maar waar komen die twijfels vandaan? Daarover gaan presentator David Bogert en theoloog Stefan Paas met hem, Simon van Teutem dus, in gesprek. Ja, Simon van Teutem, welkom in de ongelofelijke podcast. Ik ben blij dat ik er mag zijn. Ja, ik ben blij dat je er bent. Welkom in onze podcaststudio. Dat is voor jou natuurlijk wel een vertrouwd terrein, een podcaststudio. Want wat ik in mijn intro nog niet gezegd heb, is dat je zelf ook een podcast maakt voor NRC. Ja. Met Bas Heijnen. Heijnen en van Teutem heet de podcast. En Bas Heijnen heeft dan een beetje een soort Stefan Paas-achtige rol, toch? Exact. Dus ik ga bij jullie afkijken hoe jullie dat... Wat een eer. Ja. Ja, en ik moet meer het spel verdelen zoals jij doet. Ja. Oké, okay, ja. Word je ook niet wel eens de Bas Heijnen van de theologie genoemd, Stefan? Nee, dat is tot nu toe niet gebeurd, maar het moet een keer de eerste keer zijn. Wel leuke bijna. Bas Heijnen is ook een keer bij ons te gast geweest. Bas Heijnen, heb ik begrepen, dat is de Stefan Paas van de journalistiek. Ja, misschien kan je hem voortaan zo aankondigen. Ik zal hem vanaf nu zo aankondigen. We gaan volgende maand een nieuw seizoen opnemen. Ah, dus, top. Heel goed. Oh, mooi. En kan je al een voorproefje geven van soort onderwerpen? Nee, spreken? Dat houden we nog even geheim. Ja. Maar we zijn er druk mee bezig. Voor zo weer feest. Ja, nee, tof. Ben benieuwd. Zeg je Simon van Teutem, dan zeg je eigenlijk ook Oxford, hè? Dat krijg je denk ik heel vaak te horen. Wel een beetje, ja. Want dat is waar je studeert. Ja, al 4 jaar inmiddels. Al 4 jaar. En dat is natuurlijk niet niks om daar te studeren. En dan las ik ook nog eens dat jij de beste resultaten haalde van alle 250 bachelorstudenten van de politieke faculteit. Ja, binnen de politieke tentamens, ja. De beste van die 250 in Oxford. Ben je dan extreem slim of werk je gewoon kei en keihard? Nou, het is ook een beetje... Ik ga daar nou eens een antwoord op geven. Ja, ik ga daar maar eens een normaal... Dat is gewoon zo'n vraag die leuk is om te bedenken, maar waar ik geen antwoord op ben. Nou, geniaal of alleen maar superslim? Nou, ik zei net al tegen Stefan voor de podcast dat ik in eerste instantie... had ik me bij Cambridge aangemeld en ben ik afgewezen. Dus ik heb eerst ook nog in Nederland een jaartje gestudeerd. Dus ja, ik weet niet of het echt in talent zit of zo. Ik vond de onderwerpen die ik besprak en de vakken die ik volgde ontzettend interessant. En je hebt daar de luxe dat je... Ja, de luxe als student zou dat niet altijd luxe vinden, maar elke week moet je 2 essays schrijven van 2000 woorden. Oh, wow. Dan krijg je een leeslijst mee van een kantje of anderhalf kantje. Dus dat is niet altijd een luxe, maar dan mag je dat daarna bespreken met een vooraanstaande professor in dat gebied. Met 1 andere student of 2 andere studenten of soms ook in je eentje. En ik haalde daar heel veel voldoening uit. Ik vond dat heel leuk. En ik ben ook nog een setje geholpen door de pandemie, denk ik. Want daardoor kon ik het laatste jaar heel hard voor mijn vakken studeren. Maar ja, het is dus ontzettend het scherpen van je geest dan eigenlijk. Als je 2 keer per week zo'n essay moet schrijven. Ja, dan ook nog eens met een absolute autoriteit op dat vak. Die daarover moet gaan discussiëren. Hakken, inderdaad, of op je ideeën in gaat hakken. Dat is echt heel leuk. Ja, en dat is dan iets wat je in Nederland gewoon niet zo hebt, denk ik. Hè? Op zo'n manier. Niet in het reguliere systeem, nee. Jij gaat niet 2 keer in de week op een student inhakken. Nee, maar dat komt ook wel omdat wij wat minder goed gefinancierd zijn dan Oxford. Okay. Ja, het is ook gewoon echt een punt van financiën, denk ik. Ja, je hebt natuurlijk, je moet dan wel werken met heel weinig studenten per docent. Ja. Om dat te kunnen doen, ja, precies. Ja. Dat snap ik, ja. We spraken elkaar ook een tijdje terug en toen zei je ook dat je in Oxford eigenlijk meer religie ook tegenkomt. Dat je daar meer bij bepaald wordt dan gewoon in Nederland. Hoe zit dat dan? Waarom juist daar? Ja, echt in het dagelijks leven. Dus mijn referentiekader is dan, ik heb 1 jaar in Rotterdam gestudeerd. Daar kwam ik religie weinig tegen bij mijn studentenvereniging of op bij college of op de universiteit. Terwijl in Oxford heb je op mijn oude college had je dagelijks diensten, 's ochtends of 's avonds waar je heen kon. Je hebt een koor. En niet een studentenkoor, maar een zingend studentenkoor op veel colleges die ook in de avond zingen in de kapel. Je hebt 's avonds heb je formele diners in zo'n Harry Potter-achtige zaal. Ja. Waar voordat je gaat eten eerst grace gezegd wordt door Latijnse spreuken, door meestal een van de academici die op een hoger platform eten dan de studenten. Oh ja, die zitten echt gewoon. Daar moet je echt letterlijk tegenop kijken eigenlijk. Precies. Dus dat is allemaal van dat soort kleine dingen. Maar er is denk ik, en dit is wel echt persoonlijke ervaring, maar er is misschien ook wel meer religieuze diversiteit. Dus er zijn veel religieuze festivals die toegankelijk of feesten of studentenverenigingen die toegankelijk zijn voor iedereen. Mm-hmm. Ik heb bijvoorbeeld veel Joodse vrienden daar. En je had elke trimester had je jubilation. Dat betekent gejubel. Okay. Alleen dan Jew. Als een Jood. Ik ben natuurlijk niet helemaal geheimzinnig of ongemakkelijk over zijn religieuze achtergrond. Nee, of, de mensen zijn er best wel uitgesproken over. En dat komt ook terug in. Ik ben ook wel eens naar Shabbat diners en synagoges en zo geweest met Joodse vrienden. Dan had je net je handen gewassen. En toen ben ik nog begon een keer een gesprek met de vrouw van de rabbijn. En je mag niet praten voordat er dan weer grace is gezegd. Oh, dus, ja, dus dan brak meteen allemaal regels. Juist. Maar dat wordt allemaal heel los en rustig over gedaan. Dus ik ben daar wel veel meer in contact gekomen met religie dan in mijn eerste jaren. Ik vind het eigenlijk heel veel religie, als ik het zo hoor. Dat het ook echt gewoon in de universiteit, wat je toch verwacht, is een seculier instituut. In zekere zin, nou ja, van oudsher zal. Nee, Oxford niet. Nee, dat was natuurlijk vanouds kathedraalschool. Maar dat is natuurlijk heel veel universiteiten zijn van ouds door de kerk. Jesus College in Cambridge en zo. Je ziet natuurlijk wel echt die christelijke wortels heel, heel sterk daarmee verweven, ja. Ja. Maar dat is dan ook iets waar je meer over praat dan met. Ja, er is ook meer. Nou, er is wel veel debat onder studenten over religie en theologie. Ik heb zelf een jaar bestuur gedaan bij de Oxford Union. Dat is een beetje de politieke leerschool voor veel toekomstig Britse politici. Boris Johnson is er helaas ook president van geweest. Jacob Rees-Mogg. Illustere voorgangers. Heeft in bestuur gezeten. Elke week is daar zij komen daar grote sprekers, maar is er elke week is er ook een groot debat. En als je bestuur doet daar en je hebt je werk goed gedaan met uitnodigingen versturen tijdens de vakantieperiodes en zo, dan mag je soms deelnemen aan zo'n debat. En ik mocht een keer deelnemen aan een debat over of er in de publieke ruimte plaats moest zijn voor religieuze uitingen. Ah, dat heb ik op YouTube gezien. Echt, hoofddoeken en zo. Precies. Het was best wel opengesteld. En dat maakt voor onze kant relatief makkelijk. Want ik moest verdedigen dat er. Maar ja, moet er überhaupt ruimte zijn voor religieuze uitingen? Dat is wel heel scherp. Kunnen de meeste mensen het wel over eens worden? Dus dat is in die zin niet een heel moeilijk debat. Maar dan geef je dan de toespraak over van 10 of 12 minuten. En dat was ontzettend leuk voor te doen in een zaal met 300, 400 mensen. Ik zeg het zat vol. Ja, en met hele grote academici of andere denkers. Er is wel een debatcultuur daar meer dan in Nederland, denk ik. Ja. Waarbij dus religie, dat ik zeg, ook een normaal intellectueel onderwerp is, als ik je goed begrijp. Ja, in mijn ervaring wel. Want dat heb je natuurlijk in de Nederlandse universiteit veel minder. Ja, dat vind ik dus moeilijk om te zeggen, omdat ik in een relatief seculiere omgeving op een Nederlandse universiteit zat. Mijn studentenvereniging was niet religieus. Ik studeerde econometrie en economie hier. Dat trekt misschien ook niet. In Rotterdam? Ja. Aan Erasmus? Ja. Wel dan weer vernoemd naar een theoloog? Dat dan weer wel, ja. Maar daar hield het ook wel bijna op. Ja. Maar wordt er dan Oxford een beetje over gesproken als Oké, dit is nu eenmaal een soort reliek wat erbij komt kijken als je bij een universiteit zit die nog die culturele bagage van de afgelopen eeuwen meeneemt en dus ook de religieuze bagage? Of wordt het ook nog steeds gezien als iets van nu? Als een verschilt, hangt vanaf wie het vraagt. Ja, dat kan ik me voorstellen. Dus bij de mensen die in het koor zitten vaak, dat zijn vaak mensen die wel religieus zijn daar en die zingen daar dus elke avond. Die gaan vaak naar die diensten ook toe en zo. Ja. voor veel mensen is het misschien zelfs een reden om naar die universiteit te gaan. Voor veel andere mensen, ook omdat je dus veel religieuze diversiteit hebt, is het ergens ook wrang dat christendom nog steeds de dominante of bijna hegemonische religie is daar. Ook in de instituten natuurlijk. Ja, ja. Dus bijvoorbeeld als je het dan hebt over de spreuken die gezegd worden voor het avondeten, dat zijn bijbelse teksten. Ja, waarschijnlijk al sinds 1100 of 1200. Ja. Engelsen houden niet van veranderingen. Nee, zeker niet. Nee, op de universiteit helemaal niet. In mijn ervaring. En heb je dan het gevoel dat als jij... Het verschil met Nederland is dus best wel groot, zeg je. Heb je dan het gevoel van, wat lopen die Britten achter op ons gidsland Nederland? Of denk jij dan, misschien heeft Nederland het niet helemaal goed begrepen of zo? Goeie vraag, heel erg dubbel. Aan de ene kant, bijvoorbeeld zeker bij die Joodse feestdagen die ik net noemde, vond ik het echt wel een eye-opener dat gemeenschappen of gemeenschapjes, studenten, heel erg bewust bezig waren met het leven, een soort van samen vieren. En op een andere manier dan gewoon dronken worden op een feest of zo. Maar het was echt, je voelt daar wel echt een soort van band met de mensen met wie je er bent. Je bent iets samen aan het doen wat ook nog een historische laag heeft, of iets of met je familie te maken heeft. Maar veel sterker raakt aan je identiteit dan gewoon een leuk feest samen hebben. En ik was heel seculier opgegroeid. Mijn ouders hebben mij echt niet met religie opgebracht. En Bunnik was ook geen religieus broeienest of zo. Nee, helemaal niet. Ja. Dus voor mij was dat heel aantrekkelijk. Vond ik het ooit oudbollig of achterhaald? Niet echt, maar dat komt misschien ook omdat ik ging zelf niet heel vaak naar die diensten toe. Of heel veel dingen waren niet verplicht. En ja, die spreuken die gezegd worden voor het avondeten, dat voelt dan meer als 18, 19-jarig of zo. Dat je zijn net Harry Potter geloof. Alsof je een Harry Potter film zit. En dat voegt ook juist omdat het een Harry Potter zaal is natuurlijk, zoals je dat schetste. Ja, het voegt ook aan de romantiek toe natuurlijk. Precies, dus daar heb je dan ook niet zoveel last van. Dus ik heb het eigenlijk vooral als positief ervaren. En waarschijnlijk, bedenk ik me nu net, is de kans groot dat jij daartussen een toekomstige premier van Engeland of zo hebt gezeten, dat zou toch? Kunnen, Die komen allemaal een beetje uit het clubje waar jij zit. Ja, in de Oxford Union dus heel erg. Ik weet niet of dat over 30 jaar nog steeds zo is. Dat zou kunnen, dat is veranderd. Ik hoop dat dat wel verandert op den duur. Want ik denk niet dat een goede politieke leerschool is. Je hebt elke trimester heb je verkiezingen en alles gaat over de verkiezingen. En het gaat niet over het beleid wat je doorvoert als je in het bestuur zit. En het is echt een... ik vond het ontzettend leuk. Ook gewoon vanuit antropologisch invalshoek. Ja. Maar het is ook een enorme slangenkuil waarin mensen elkaar echt... Ze noemen het daar knifen. Oh, en dat soort termen worden nog steeds gebruikt in Westminster door Britse politici. Dat Oxford Union jargon van hoe mensen elkaar proberen politiek om te leggen. Dat hebben ze dus in Oxford geleerd. Ja, en dat is eigenlijk heel... Ik denk niet dat je een goed politicus maakt. Het spel wat je daar leert te spelen. Nou, je noemde net Boris Johnson. Ik kan me voorstellen, als jij ook de opdracht krijgt om telkens een standpunt te verdedigen met hart en ziel. Dat is natuurlijk best gebruikelijk als je leert debatteren. Zo. Ja. Dus, maar als je dat zo keer op keer leert... Ja, Boris Johnson staat natuurlijk onbekend dat hij heel opportunistisch tegen Brexit. Ja. Of andersom eigenlijk. Altijd in campagne. Ja, dat hij altijd kan verdedigen, niet zozeer grondprincipes als hij die al heeft, maar gewoon wat hij moet verdedigen, wat op dat moment scoort. Ja, dat is wel een beetje misschien de cultuur die je creëert daarmee. Je moet gewoon op dit moment dat verdedigen en dan kan je dat ook supergoed, want dat heb je geleerd. Ja. Maar of dat echt principes... Ja, en de rol van retorica en van goed kunnen praten en een verhaal goed kunnen vertellen is ook... Wordt daar ook heel erg, staat er ook heel erg hoog in het vaandel. Dus ik denk soms ook wel eens, toen ik voor het eerst in aanraking kwam met Britse politiek, dacht ik, wauw, dit is veel boeiender en meeslepender. Maar na een paar jaar daar, als ik nu een saai Tweede Kamerdebat zie, dan denk ik, ik ben blij dat het hier saaier is. Wat meer inhoudelijk of zo. Ja, meer inhoudelijk. Goeie vriendin van ons, die Britse is, die zegt altijd van jongs af aan leren Engelse kinderen in van bepaalde klassen zich al presenteren. Ja. Debatteren. Ja, to be witty, hè? In elk gesprek, elke conversatie is eigenlijk een soort wedstrijd. Scherp, grappig. Dus het is ook één groot theatergezelschap. Ja, het is een theatergezelschap. En nu is Engeland op zijn best, hè? Met omdat iedereen leert om zich ze fantastisch te presenteren, om een showtje. Ja, goed, wat we net aangeven. Laat ik zeggen, vanuit Nederlandse optiek, dat is niet per se de beste, maar zou je kunnen zeggen, kun je wel eens vragen hebben van, is het nou meer vorm dan inhoud? Of wat je net al aangaf, hè? Als je alles kunt verdedigen, omdat je de skills hebt. Maar zijn er ook nog principes of zo? Ik vind je bewoording heel raak van elk gesprek voelt een beetje als een wedstrijd. Ja. Dat gevoel, ik denk dat dat wel verschilt per sociaal economische achtergrond. Dat zijn sociale, bepaalde sociale. En je voelt wel in Oxford ook gewoon op bijeenkomsten of feestjes of weet ik veel wat. Het is elk gesprek is inderdaad, iedereen probeert de hele tijd net witty of handig te zijn. En als je goed genoeg mee kan spelen, dan hoor je erbij. Ja. En anders moet je je mond houden. Ja. Lijkt me heel vermoeiend. Ja, maar als je daar, ik moet dan wel ook wel eerlijk zeggen dat ik er wel van hou. Of dat ik er wel ook wel weer een zwak voor heb. Ja, dat, het heeft ook absoluut. Om de hele tijd dat spelletje te spelen. Het moet alleen, je moet het wel blijven zien als spelletje, denk ik. Ik denk dat dat de kern is. Maar is dan ook het gevaar dat alles een spelletje wordt? Of heb je ook gesprekken die echt tot de kern komen met mensen? Nee, je hebt wel echt veel gesprekken die tot de kern komen. Oh, okay. Gebeurt ook al snel dat je aan de ontbijttafel of aan de lunchtafel in je college met mensen zit die archeologie studeren of natuurkunde en in één keer aan de praat raakt over hun scriptieonderwerp en daar hele scherpe en interessante gesprekken over. Ja, okay. Leuk. Dus, mooi. Klinkt als een boeiende omgeving. Ja, het is een fantastische omgeving. Ja, heel blij dat je er zijn. Je zei net al van dat jij echt seculier bent opgevoed. En dat vind ik eigenlijk wel leuk, want we spreken in onze podcast natuurlijk met gelovigen, niet-gelovigen, alles ertussenin. Maar ik denk dat de meeste mensen die in onze podcast zijn geweest wel op een of andere manier, ook al zijn ze niet gelovig, wel religieus opgevoed zijn. Maar is het bij jou dus niet zo? Echt een seculiere opvoeding. Ja. Ja, hoe ziet een seculiere opvoeding eruit, Simon? Want dat ken ik helemaal niet. Nou, mijn ouders die... Jullie lazen Karl Marx aan tafel, of hoe werkt dat precies? Nou, mijn vader zat er niet ver vanaf, denk ik. Die had wel Marx in zijn boekenkast staan. Okay. Maar die was wel een stuk minder links dan die vroeger was. Okay. Hij heeft zijn hele leven bij de vakbond gewerkt. Wel bij de CNV, dat geldt voor de hele generatie. Dus niet helemaal, de christelijke vakbond. Wel bij de christelijke vakbond, maar dat was volgens mij omdat hij bij de FNV niet... Dus weet ik niet meer zeker hoor. Maar nee, ik heb eigenlijk geen enkele herinnering dat ik ooit met mijn gezin naar een kerkdienst ben geweest. De enige aanraking die ik kan bedenken die we met godswezens hadden, was dat mijn vader las ons de Imedros vertaling van de Ilias en de Odyssee mee. Dus we kregen uit die hoek, uit van de Griekse mythologie. Homerus werd wel voorgelezen. Ja, wel veel mee over de goden. Oh, maar die goden waren meer bespiegelingen van de mensen met zondes en twisten. Ja. En dat kan ik me nog wel herinneren. Maar ze hebben ons ook niet actief atheïstisch. Ik heb één oudere broer, daarom spreek ik over ons. Maar ook niet actief atheïstisch opgevoed. Maar speelde gewoon geen rol. Ik denk wel dat we hebben vast wel eens over het bestaan van God filosofische discussies aan de keukentafel gehad. Maar dat was dan op dezelfde manier als je een gesprek had over een kabinet. Of over, dat voelde niet alsof zij mij iets probeerde bij te brengen. Nee. Of een richting op probeerde te duwen. Was het dan een soort bewuste keuze? Van dat is niet iets wat we... Dat moet Simon zelf uitzoeken of zo? Of is het gewoon meer van het klimaat waarin ik groot werd? Was het niet de reële, serieuze optie? Ik weet het bij mijn ouders. Mijn ouders die hebben ons best wel laat gekregen. En ik heb altijd het gevoel gehad dat het bij hun een soort nonchalance is geweest. Mijn moeder is pedagoog, dus die zou wel het een en ander over opvoedkunde moeten weten of daarover na moeten denken. Maar de grap bij ons in huis altijd dat ze heel goed is in de theorie en minder goed in de praktijk. Mijn schoonfamilie is ook allemaal pedagoog en onderwijzers, en die zeggen dat ook altijd, van pedagogen en onderwijzers zijn de slechtste opvoeders. Ja. Maar goed, als dat zo is, weet ik niet. Maar theologen zijn de slechtste gelovigen. Ja. Schilders hebben een ongeschilderd huis, dat hoor ik ook altijd. Oh ja. Altijd druk bij anderen. Ja. Weet je, dat idee. Maar het is wel grappig, want dat was niet alleen op religieus vlak zo, maar ook, ik vond dat mijn ouders nergens mij een bepaalde richting op... ze hebben bijvoorbeeld in Engeland studeren is nooit iets wat zij... Het komt niet uit hun koker of zo. En het is grappig omdat mijn broer en ik daardoor ook echt op hele verschillende mensen zijn geworden. Ik ben een beetje de nerd en hij is de sportieve, coolere gast. Hij heeft tattoos en oorbel en hij is blond. We zien er ook heel anders uit. We moeten echt, als we op vakantie zijn en we komen mensen tegen, dan moeten we ons paspoort laten zien om en te laten geloven dat we broers zijn. En dat heeft wel, denk ik, grotendeels te maken met die vrije opvoeding van mijn ouders. Maar we kunnen het wel goed met elkaar vinden. Dus toch misschien iets gedeels meegekregen. Ja. Nou ja, seculiere opvoeding wordt vaak ook een beetje... wordt ook wel eens door mensen neutrale opvoeding genoemd. Inderdaad, wij gaan onze kinderen niet lastigvallen met religie. Misschien ook niet met het tegen religie zijn of zo. Of zeggen dat het onzin is. En bij jou hoor ik dan ook, het ging nog verder dan dat. Eigenlijk ook gewoon in wat je wil worden. Misschien ook wel normen en waarden. We laten je helemaal... Tegelijkertijd waren... Ja, is dat... Met bepaalde dingen waren ze dan wel weer... Ze vonden bijvoorbeeld dat... Wat ze altijd op ons over wilden brengen was... Als je bepaalde talenten hebt... In wat dat ook mogen zijn... Dan moet je dat inzetten voor andere mensen. Want dan heb je het geluk gehad dat je die talenten hebt gekregen. Dat was gelukkig heel calvinistisch dan. En ja, dat op zich wel. Maar niet echt een waardesysteem. Ja, dat is misschien ook deel van een waardesysteem. Maar niet in bredere zin. Ja. Dus ze vonden bijvoorbeeld wel... Je moet je inzetten voor de maatschappij... Maar wel op een manier die bij jou past. En die jij overtuigend vindt. En ik vind dat ik... ja, als ik dan net zeg van... Als ik nu over nadenk hoe ik dan in contact kwam met religie in Oxford... En dat voor mij iets nieuws en fris en interessant was... ben ik eigenlijk wel blij dat ik dat neutrale heb meegekregen. Ja. Je kunt ook zeggen van... als je religie ziet zoals bijna elke culturele skill... laat zeggen viool spelen of zo, of goed kunnen voetballen... als je er niet als kind mee begint... en je komt er later mee in aanraking... dan kun je het wel heel leuk vinden, maar dan is het wel lastiger. Je hebt toch een soort achterstand misschien. Ja, en vanuit dat oogpunt zei je, wat David net zei... over neutrale opvoeding kunnen bekritiseren. Want het is inderdaad misschien moeilijker om er dan in te komen. Hmm. Hoe zou ik dat dan zelf als ouder doen? Ik denk dat het wel goed is om actief de keuzes te laten zien... die kinderen kunnen maken. Of wat voor verschillende religies er zijn. Ja. Maar dat kreeg ik vanuit school op zich ook wel mee... van dit maar toch als je ouders atheïstisch zijn... dan ga je niet zo heel snel zelfbindend aan tafel zitten. Maar als je filosofische petters opdoet... over de ideale opvoeding... dus we vinden vrijheid natuurlijk belangrijk... dat er keuze is. Dus een opvoeding waarbij iemand helemaal in het gelid geramd wordt... dat de meeste mensen daar niet kapot van zijn. Neutraal bestaat eigenlijk dan ook niet echt. Nee. Helemaal blanco. Eigenlijk zou het ideaal zijn natuurlijk zijn... dat je overal wat van probeert mee te geven of zo. Maar... Ja. Ik denk dat is heel verwarrend. Een belangrijke scheidslijn. Ja. Ik heb hier een keer een essay over geschreven. Ja. In, dat dacht ik wel. Oxford, een belangrijk. Ja, als je twee per week. Dan kom je al heel snel. Schat. Heb je geen onderwerp erin. Ja, een belangrijke grenslijn. Die ik interessant vind. Die soms aangehaald wordt. Is een vergelijking met de staat. Van de staat verwachten we dat die in. Veel uitingsvormen neutraal is of niet een bepaald waardestelsel op ons zeker. Over te brengen of ons mee te, in te dringen. Dat komt deels omdat de staat die heeft macht over ons. En tegelijkertijd hebben wij allemaal verschillende waardestelsels. Ja. Dus om die macht legitiem te maken of voor ons om die macht begrijpelijk te maken of te ondersteunen... verwacht je dan niet dat de staat tussen die verschillende waardestelsels... er eentje kiest en die een voorkeurspositie geeft. Ja. Op eenzelfde manier heeft een ouder ook macht over een kind. Of kan een ouder macht uitoefenen over een kind. Ja. En komen kinderen uiteindelijk ook op een punt... waar ze verschillende waardestelsels heeft. En kun je je afvragen... zou je als kind, of laten we zeggen als 18-jarige... terugblikkend op jouw kind zijn... willen dat jouw ouders macht, die macht die zij hebben, nou eenmaal hebben... omdat zij voor jou zorgen. Je kijkt tegen op ze, ja. Precies, ja. Dat zij die inzetten om hun waardestelsel... een voorkeursbehandeling te geven. Maar ja, het ingewikkelde daarvan is natuurlijk... als je als mens ergens heilig in gelooft... dat hoeft nog niet eens religie te zijn. Dat kan natuurlijk ook zijn in, ik noem eens wat... sociale gerechtigheid of wat dan ook. Ga er maar eens aan staan dat je zegt... dat ga ik mijn kind dan niet meegeven... want die moet later wel zelf kunnen kiezen. Ja, maar er is nog wel een belangrijk onderscheid te maken tussen... ik denk niet dat je er geen discussie over mag hebben... of dat je als ouder niet je standpunt mag markeren... Of kan zeggen, dit is wat wij geloven. Maar het wordt misschien problematisch op het moment dat je dat... en natuurlijk is daar een grijs gebied tussen... Maar wanneer je dat actief... Dus dat je zegt, jij moet het ook. Je moet zondag naar de kerk. Jij moet een hoofddoek dragen als kind. En natuurlijk doen heel veel ouders dat wel. Je moet uit muziekles. Je moet op pianoles. Ja, want later ga je dit... Maar tegelijkertijd denk ik ook wel... Het is niet makkelijk. En heel veel... Kijk, je hoort natuurlijk ook... Ja, laat ik zeggen. Natuurlijk, van een bepaalde leeftijd is het heel simpel. 16, 17, veel, dan doe je dat niet meer. Maar als ze 6 zijn... Ja, als je een kind de zin geeft... eet hij de hele dropveters, zeg maar. Ja. En dan zeg je toch ook, je moet gezond eten. Klopt, dat is wel anders dan een waardestelsel. Bij gezondheid heb je denk ik wel sterkere redenen. Die, ja, vind ik wel, want Ik denk dat er een sterkere casus voor te maken is dat 18-jarigen die gezond zijn opgevoed terugblikken en zeggen dat een groter of in groep zegt: oh, ik ben blij dat ik gezond ben opgevoed. Dat ik gezond eten heb gekregen van mijn ouders. Dat ik niet altijd dropveters mocht eten. Dan de groep vast wel. Die niet met een bepaald waardestelsel is. Die dat niet de hele tijd het gezicht gedrukt heeft gekregen. Die zegt: oh, had ik dat maar wel gekregen. Nee, is het probleem niet? Het is natuurlijk heel populair nu, denk ik, om te zeggen voor ouders. Van ik ga mijn kind zo vrij mogelijk opvoeden. Ik laat ze zelf kiezen. Maar is dat niet gewoon een illusie? Want als jij je kind niet bepaalde normen en waarden of iets meegeeft, dan doen anderen dat wel. Dan doen social media dat wel. Dan doen media dat wel. Dan doen popsterren dat wel. Of dan doen influencers dat wel. Dus een kind wordt sowieso niet vrijgelaten. Nee. Niet door de wereld om diegene heen. Dus dat is natuurlijk wel wat je als ouder dan doet. Ja, en zeker als je van een eigen wereldbeeld overtuigd bent, dan vind ik dit een sterk of redelijk overtuigend tegenargument. Dat je zegt van oké, als je als ouder niet een bepaald waardestelsel meegeeft, dan laat je een vacuüm dat opgevuld wordt door de markt. Dan laat je kind aan de kapitalisme markt. Of door popsterren. Maar dan zou mijn antwoord daarop denk ik zijn dat het niet zo is dat je kind niets mag meegeven. Of dat je kind dus niet iets mag vertellen over hoe jij erin staat. Of bepaalde sterke redenen mag geven waarom iets goed is. Ja. Maar dat je dus niet, om terug te komen op die analogie met de staat, je macht daarin gebruikt. Dat daar een grens zit. En tuurlijk, kinderen zijn super beïnvloedbaar. Dus als je maar vaak genoeg die redenen geeft en herhaalt dat jij er op een bepaalde manier over denkt, misschien ga je dan ook al je grenzen over? Of gebruik je je macht of voogdij dan op zo'n manier? Maar ik zou wel proberen als ik ouder zou zijn om die grens ergens wel aan te houden. Maar goed, dat volg ik allemaal wel. Maar toch ga ik even terug inhangen. Kijk, daarom gebruikte ik net het voorbeeld van viool spelen of sporten. Opvoeden is natuurlijk niet alleen een aantal opties voorhouden en zeggen, daar kun je dan uit kiezen als je 18 bent. Een aantal opvattingen dat je die intellectueel begrijpt. Het is ook vorming. Training op een bepaalde manier. En vandaar dat bijvoorbeeld om een religie dan maar te nemen. Dat zie je in Oxford natuurlijk ook. Dat is ook gewoon praktijken. Ergens aan kunnen meedoen. Iets snappen hoe het werkt. Het zit in je botten. Het is niet alleen je verhouden tot een aantal opvattingen. Sterker nog, ik denk dat er heel veel gelovigen die het dan best lastig vinden om te zeggen, wat geloof je nou precies? Kun je dat dus precies opschrijven? Ze kunnen wel zingen, naar een kerk gaan of een moskee en weten hoe ze moeten bidden. En dat gaat ook goed. Ze zijn getraind. Dus de analogie zeg maar, met ouders die zeggen, nou ja, kijk, ik wil mijn kind niks opdringen qua muzikale vorming of sportieve vorming. Ik geef ze wel de opties. Dit is voetbal, dit is tennis, en dit is viool spelen. Kijk, hier heb je, ik laat hem een keer zien zeg maar, aan je, dan weet je wat het is. En als je het vervolgt, moet je het vooral doen, maar ons ook helemaal niet. We weten ook allemaal dat een kind soms ook weer verveeld is of gauw afgeleid. En later misschien spijt als haar op zijn hoofd heeft dat hij de 10.000 uur er niet aan besteed heeft. Hè? Ja. Dus dat blijft altijd een beetje de afweging als ouders, dat je soms dingen waardevol vindt en soms ook wel denkt, nou later ga je het vast wel snappen dat het misschien toch wel de moeite waard was. Hè? Pianospelen is daar een goed voorbeeld van. Hoeveel mensen wel niet op hun 18e denken, oh, ben ik blij dat ik naar die saaie pianolessen moest. Ja, of andersom. Ja. Dat heb ik er spijt van, dat mijn ouders toen niet een beetje doorgezet hebben. Ja, en ik zou dan, ik vind dat een overtuigend argument. Ik vind altijd bij dit soort dingen de original position van Rawls een fijn sluier van onwetendheid. Ja, een soort van fijn eikpunt. Dus dat je zegt van oké, stel ik weet niet welke positie ik inneem in de maatschappij. Hoe zou ik willen dat die maatschappij is ingericht? Dit gaat dan vooral over publieke instituties. Maar je zou het ook voor ouderdom of ouderdom, ouderschap kunnen doen. Ik ben zo nog eens Je kijkt naar mij, ik snap het. Nee, voor ouderschap kunnen doen. Of de relatie met kinderen. Dan kun je een casus maken dat religie op een soortgelijke manier als viool spelen of piano spelen een basic deel kan worden van je identiteit. Wat niet in te halen is als je helemaal 18 bent en zelf mag kiezen. En dat je daardoor wel degelijk soms je macht mag gebruiken als ouder om iemand er wat meer van te laten proeven dan het alleen maar voor te spiegelen. Ja. Geloof ik wel in. Maar ik denk dan nog steeds dat daarin veel mensen wel hun grenzen overgaan. Want je kan ook iemand een aantal keer meenemen naar een kerkdienst of een paar jaar meenemen naar een kerkdienst. Terwijl ik denk dat heel veel ouders wel best wel dogmatisch zijn in het willen overbrengen van hun. Je moet gewoon mee naar de kerk elke week. Precies. Of ja, dus ik ben met je eens dat het argument dat je geeft reden kan zijn om af en toe wel die grens over te gaan. Tegelijkertijd denk ik, als ik naar de in hoeverre ik mensen ken die met die werkelijkheid om zijn gegaan. Ja. Van ouders die hun meesleepten naar dingen. Of die bepaalde kledij moesten dragen. Mm-hmm. Dat veel religieuze gezinnen daar verder in gaan dan ik zou willen dat ze zouden gaan. Okay. Of dan ideaal zou zijn. Gaat dat alleen voor religieuze gezinnen? Want in principe is het geldt ook voor alles waar ouders in geloven, of toch? Of, ja, ik denk ook andere gezinnen vinden. Wel. Maar ik denk dat bij religieuze gezinnen twee dingen. Eigenlijk één, je hebt ook een keer naar ze over geschreven. Geweldig. Discussies over multiculturalisme, waarin je zegt, oké, je wil een groep gelijk behandelen. Ja. Want je hebt natuurlijk in elk land heb je een dominante taal, een dominante cultuur, een dominante religie. En je wil groepen die daar niet toe behoren, minderheden, wil je ook een kans geven om een eigen gemeenschap te zijn. Tegelijkertijd wil je de individuen binnen die groepen ook gelijk behandelen. Een dilemma. Ja, minderheden binnen minderheden eigenlijk. Ja, dus eigenlijk homoseksuele kinderen in een reformatorische gemeenschap. Bijvoorbeeld, ja. En dus als ik dan denk aan twee jaar geleden of zo had je een discussie over een verklaring die ouders moesten tekenen. Dat het seksualiteit is iets wat in het huwelijk hoort tussen één man en één vrouw. Ja. En de ballast die dat meebrengt voor kinderen, vind ik dat mensen gaan er vaak te ver in. Met hoofddoeken voor kinderen zou je misschien hetzelfde kunnen zeggen als je het boek van Lale Gül leest, bijvoorbeeld. Dat je enerzijds, je wilt liefst dat mensen zelf kiezen, of ook dat ouders kunnen kiezen wat hun kind misschien, of daar mee in kunnen beslissen wat hun kind draagt. Anderzijds wil je niet dat 12-jarigen voor wie ze zijn of voor hoe ze zich willen uiten, een gemeenschap uitgeschopt worden, of niet zich niet welkom voelen op school, of niet deel van die groep. En je moet als maatschappij soms interveniëren. Mm. Omdat, en ik denk dat om terug te komen op het punt dat je maakt van, ja, dat is natuurlijk ook voor niet-religieuze groepen zo, maar ik heb meer moeite om meteen voor de hand liggende voorbeelden te bedenken van niet-religieuze groepen waar dit soort problematiek structureel speelt, dan voor religieuze groepen. Ja, misschien hebben jullie wel voorbeelden. Nou ja, als je het hebt over groepen, is het natuurlijk ingewikkeld sowieso. Wat zijn, je kunt niet zo goed circuliere groepen voorstellen. Ja. Dat zijn eigenlijk geen gemeenschappen. Ja. Dat is een soort mainstream. Voetbalclubs? Bijna. Misschien, ja. Nou, ik zat te denken, als je het over ouderlijke macht hebt. Mogen ouders hun kind verplichten mee te emigreren naar Australië bijvoorbeeld? Weg van opa en oma, van vriendjes en vriendinnetjes, of sowieso verhuizen. Dat zijn allemaal dingen waar ouders macht in uitoefenen. Ja. Die behoorlijk ver gaat, die ook bepaalt waar je opgroeit, wie je vrienden zullen zijn, hoe je omgeving zal zijn. Toch kraait er een haan naar, als mensen dat doen vanuit carrièreoverweging of wat dan ook. Dat is vrij heilig. Klopt. Daarom is politiek weer zo interessant. Je bent natuurlijk voortdurend aan het kijken, is het precies een analogie? Of is dit een drogreden? Naar mijn gevoel werkt die aardig. In de zin van laten zien dat ouders nog wel een behoorlijke macht over hun kinderen hebben. En die dagelijks uitoefenen en daar kraait geen haan naar. Maar mijn indruk is wel eens dat als het gaat over een hoofddoek of een vermeerderde kerk, dat mensen daar veel gevoeliger voor zijn dan wanneer je een kind uit zijn omgeving wegrukt naar een andere stad of een ander land. Aan de andere kant is een relevant verschil tussen verhuizen en je kinderen meeslepen. Mm-hmm. Je hebt natuurlijk als je ouders hebt en één kind, heb je te dealen met de autonomie van drie mensen. En de autonomie van twee ouders die heel graag naar Australië willen verhuizen, die ervoor hebben gekozen om en het geluk hebben gehad om een kind te krijgen, wordt redelijk ondermijnd als ze dat niet mogen doen, omdat ze dan macht uitoefenen over het kind. Maar in hoeverre wordt hun autonomie ondermijnd? Zij hebben een sterke voorkeur om in Australië te wonen. In hoeverre wordt hun autonomie nou echt, in hoeverre worden zij echt bekneld in hun keuzevrijheid als zij niet hun waardestelsel op hun kind over mogen brengen? Ik vind dat wel een andere belangenafweging, denk ik. Maar het heeft niks te maken met de band die je met je kind hebt. Dat geldt voor ze meenemen in je nieuwe loopbaan, maar dat geldt denk ik ook voor het opvoeden in de waarde waar je heilig in gelooft. Je wil voor je kind het beste gewoon. Ja. En als je echt gelooft dat dit de beste levensweg is, hè, dan wil je het toch. Het is heel lastig om als je kinderen hebt om te denken van, dit vind ik echt het beste, ook voor jou. Ja. Maar weet je wat? Ik ga je dat niet meegeven. Maar dat is voor politici natuurlijk ook heel lastig. Als je premier of president van een land bent en je wilt het beste voor je mensen in het land en je wil ze iets meegeven, maar toch vinden we dat het procedureel beter werkt binnen een land. En misschien is een gezin procedureel ook wel heel anders dan een land. Ja, ik zou die vergelijking niet zo gauw trekken. De relatie tussen een politicus of een overheid en burgers toch echt wel anders is dan tussen ouders en kinderen. Ik vind die primairder, zeg maar. Ja. Die kinderen heb je ook echt gekregen. Aan je zorg toevertrouwd. Er zit jouw DNA in, zeg maar. Dat is toch net wat anders. Nou, tenzij je geadopteerd hebt natuurlijk, maar toch. Ja. Dat is toch wat andere relatie, vind ik, ook wettelijk gezien natuurlijk wel, dan tussen de overheid en. Maar wat is het relevante verschil als we het hebben over het uitoefenen van macht? Ja, dat is een goeie. Bijna filosofische vraag, hè? Ja. bij sommige van die vragen denk ik haast... Dat is heel lastig uitleggen als je het niet aanvoelt. Maar ik zou zeggen, de relatie van premier Rutte tot mij... is toch een andere dan die van mijn vader tot mij. Ja, maar waar zit dat hem in op een relevante manier voor ons? Nou ja, ik denk in elk geval met minderjarige kinderen, laten we het dan zo zeggen. Ja. Dat ouders hebben natuurlijk meer te zeggen over hun minderjarige kinderen... dan een politicus over hun kinderen. Ja. Nou, ouders kunnen op een gegeven moment wel zeggen van... we gaan verhuizen, jij gaat mee. Of tegen een kind van 6, je gaat naar die school. En dat kan de overheid niet voor je beslissen. Nee. Er zit ook niet een verschil in dat de meeste ouders... Ja, sommige trieste uitzonderingen dagen later... maar die houden van hun kinderen, willen het beste voor hun kinderen... Ja, we hebben wat premiers gezien. Je kan Nederlandse premiers denken... maar je kan ook in het Verenigd Koninkrijk denken aan Boris Johnson of zo. Ja, dit is niet iemand die waarvan je ervan uitgaat... die heeft het beste voor met zijn burgers per se. Die zitten misschien wel voor het eigen belang. Moet je iemand diezelfde ruimte, diezelfde macht geven... Het is tijdelijk een natuurlijk. Andere een politicus die in ons systeem... die verdwijnt weer na een paar jaar. Je ouders hopelijk. Ja. En die oude kindrelatie is toch een in principe... Ja, die met de dood ophoudt. Ja, dat is de helft van mijn leven. Ja, ik snap dat je jou wat anders voelt. Ja, bij mij is Rutte nog altijd wel een beetje voorbij gaan. Maar ik geef toe, die houdt het wel heel vol. Dat is het eerste deel van de ongelofelijke podcast... waarin Simon van Teutem vandaag de gast is. En zometeen dan laat ik je het tweede deel van die podcast horen... die dan iedere woensdagochtend om 6:30 in je favoriete podcast-app verschijnt. Dus tot zo in de Nacht van EO, hier op Radio 1. Tot zo. NPO Radio 1. 4:00 zit Van der Linde met het NOS-journaal. Zuid-Korea en de VS hebben een militaire oefening gehouden. Het is een reactie op de rakettest die Noord-Korea gisteren uitvoerde. Daarbij vloog een raket over Japans grondgebied en moesten mensen dekking zoeken. De internationale gemeenschap reageerde verontwaardigd. Bij de oefening van Zuid-Korea en de VS werden ook raketten afgevuurd richting de Japanse zee. De legers willen laten zien dat ze kunnen reageren op provocaties van Noord-Korea. Minister Jette gaat ingrijpen op het stroomnet, zegt hij in Nieuwsuur. Door de explosieve vraag naar elektriciteit zit het stroomnet op veel plekken vol. De klimaat- en energieminister wil onder meer sneller vergunningen kunnen verlenen... om bijvoorbeeld extra stroomkabels aan te leggen. Jette erkent dat het kabinet de afgelopen jaren meer had moeten doen... om het stroomnet uit te breiden. Met waarschuwingen voor capaciteitsproblemen werd jarenlang niets gedaan. Het aantal klachten over volle treinen is de laatste tijd sterk gestegen. Volgens Belangenvereniging van Reizigers Rover waren er in september 60% meer klachten dan in diezelfde maand 3 jaar geleden. Dat was voor corona. En in september was het aantal treinreizigers nog altijd niet op het oude niveau. Door personeelstekort rijdt NS met minder treinen. En volgens Rover leidt dat tot meer klachten van reizigers die moeten staan of die helemaal niet kunnen instappen. De politie heeft gistermiddag 103 Napoli-supporters aangehouden op het Centraal Station in Amsterdam. Een deel van hen droeg gezichtsbedekkende kleding. Ook werden er stokken, een mes en een ruitentikker in beslag genomen. Elders in de stad werden nog 2 supporters aangehouden. Geen van de arrestanten zit nog vast. De politie heeft het over een relatief rustig verlopen avond. In de Johan Cruijff Arena leed Ajax een grote nederlaag van 1-6 tegen Napoli. Het weer bewolkt, maar droog. Vannacht koelt het af naar 11 tot 13 graden. Morgen af en toe ruimte voor de zon. Landinwaarts kan het 18 tot 22 graden worden. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1. EO. Een goede vroege morgen. Het is 4:02. De Nacht van EO. Met Jan-Willem Messelink. Begint de Kinderboekenweek en in Tiel kan iedereen helpen bij een archeologische opgave. En daar gaan we het zo over hebben, maar eerst gaan we terug naar de ongelofelijke podcast, waarin presentator David Bogert praat met vaste gast, theoloog Stefan Paas en met Simon van Teutem. Ik vind het heel leuk. Ik waar mezelf een beetje in een Oxford debatclubje af en toe. Alleen zonder de Harry Potter entourage. Politieke filosofie is zo leuk. Ja. Maar ik ben wel benieuwd, Steven. Ik ben ook vader, maar goed, mijn kinderen zijn 3 maanden en 2 jaar en een beetje. En dan kan ik niet echt over mijn normen en waarden beginnen. Dan kijken ze me glazig aan als ik daarover begin. Maar hoe heb jij dat dan gedaan? Was dit een dilemma voor jou? Dat je denkt, maak ik te veel gebruik van de macht die ik als vader heb? Of heb je eigenlijk gewoon je hart gevolgd en gedacht, als ik denk dat dit het beste voor jullie is, dan doe ik dat. Het laatste denk ik toch vooral. Ja? Dat betekent niet dat je ze niet blootstelt aan andere opvattingen of zo. Maar tegelijk, ja, dat is natuurlijk misschien wat. Dat kan ook al wat. Ik kan me voorstellen dat het nog wat anders is dan wanneer je in een christelijk gezin opgroeit. Of in een seculier gezin momenteel in Nederland. Omdat het laatste is min of meer mainstream. Dan moet je nog wel je echt bezig doen om met religieuze opvattingen in aanraking te komen. Hè? Als je in een seculier gezin in Bunnik opgroeit, dan moet je bijna naar Oxford toe. Het is voor een christelijk gezin in een seculiere samenleving natuurlijk wat minder moeilijk om die andere opvattingen tot je te krijgen. Zeker als je in Amsterdam opgroeit, zoals onze kinderen. Ja. Dus in die zin. Is dat misschien wat ongelijk? Nou, goed, dat je kan het dan bijna omdraaien. Dus dan zou je kunnen zeggen dat als je je kinderen seculier opvoedt, dat ze dan te weinig blootstelling krijgen aan die andere. Ik heb altijd gezegd, Amsterdam is een seculiere staphorst. Ja. Ja. Ja, nee, ik begrijp je punt daar wel in. Ja, nou goed, dat voert ook al ver. En je kunt situaties ook moeilijk vergelijken. Het maakt ook uit of je in een vrij homogene omgeving opgroeit of in een omgeving die wat diverser is, zoals onze kinderen. Ja, juist in zo'n omgeving. Dus ja, misschien is dat ook wel. Dan merk je toch ook wel van ja, als je nog de waarde van jezelf wil overdragen waar je echt in gelooft, moet je gewoon een beetje je best voor doen. Als minderheid, kwetsbare minderheid. Ze zaten niet op christelijke scholen en zo. Hè? Dus dat is nog weer anders. Het is niet 24-7 alleen maar christelijke input. Dus dan ga je als ouders. Dan moet je eigenlijk van je ouders van de ouders komen en vanuit de kerk. Verder komt het niet. Nee. En jij, David? Ja. Nou ja, ik zei al, mijn jongste is 4 maanden. Ik zijn er 3 maanden. Dus 4 maanden. En de oudste is 2 jaar en 4 maanden. Te jong om dit soort gesprekken echt te voeren. Ja. Maar het is wel iets waar ik over nadenk. En ook toen ik vader werd, heb ik wel echt nagedacht hierover. En ik liet me toen wel inspireren, eigenlijk door wat ik net zei. Dat ik dacht van oké, zij komen in een. Misschien nog wel meer dan wij vermoeden in een omgeving waar zoveel prikkels zijn en waar ze van alle kanten bestookt worden met ook, al is het misschien soms impliciet, normen en waardestelsels. Dat ik wel denk, het is niet genoeg om als ouder te zeggen van ik wil dat mijn kind vrij en gelukkig wordt. Natuurlijk, we hopen allemaal dat je kind gelukkig wordt en in vrijheid leeft. Maar ook dat je kind goed wordt in zekere zin. Dat ook een nadenkt over ethiek, normen en waarden. En voor mij zijn die heel erg. Komen die heel erg voort uit mijn geloof. Ja. En dat gaat ook verder dan alleen ethiek. Dus het is ook een soort geloof in daadwerkelijk God en het verhaal van Jezus. Dus dat is wel iets wat ik ze mee wil geven. En waar ik trouwens al. Ja, we lezen uit de kinderbijbel af en toe voor een zoon. Maar ik ben wel allergisch voor dat echt opdringen. En je moet dit of je moet dat. Ja. Dat gaat niet werken. Dat heeft bij mij. Niet gewerkt had aanvankelijk. Ondanks dat ik wel met geloof ben opgevoed, dreef ik juist heel erg richting atheïstische kant op. Misschien wel daardoor. Dus daar geloof ik niet in. Maar ik wil ze wel iets meegeven van mijn geloof. En ik ken ook wel wat Stefan zegt. Ik woon ook in een omgeving die grotendeels seculier is. En in een land dat grotendeels seculier is. Je voelt bijna ook zoiets van als minderheid. Ruimte, ja. Dat je toch ook een traditie door wil geven die je toch aan veel kanten ziet afbrokkelen om je heen. Ja, dat kan ik me goed voorstellen. Dat is misschien. Dus dat voelt het misschien ook wel als minder machtig. Ik denk dat veel ouders wanhopig zijn van. Hoe krijg ik nog iets overgeleverd van het geloof wat ik heb aan een zoon of dochter die aan alle kanten het tegenovergestelde hoort? Ja, en dat overbrengen is natuurlijk ook geen dichotomie. Hè? Het is niet zo dat je het of je kind volledig indoctrineert vanaf het moment dat het in de wieg ligt, of je hebt het nooit over religie. Ik denk dat. Als ik mezelf in jou of jullie schoenen verplaats, dat ik dan als het wel zou willen overdragen voor een deel, maar in mijn achterhoofd denk ik als test zou willen houden. Stel dat mijn kind op zijn of haar 14e denkt, ik wil kappen. Ja. Voelt dat kind zich dan veilig en vrij om tegen de ouder te zeggen, ik vind het heel leuk wat we hebben gedaan, maar ik ben atheïstisch, of ik ben agnostisch, of ik wil niet meer mee naar de kerk. Ik denk dat dat een goede. Wanneer, vind ik leuk dat je dat zegt. Nou, dat is heel bewust gedaan. We hebben onze kinderen die leeftijd bereikten, ook letterlijk zo tegen ze gezegd. Ik heb ze geknuffeld, ik heb gezegd van wat je ook kiest. En dat is ook een fase waarin kinderen natuurlijk allerlei vragen stellen en kritisch worden. En zeggen van, heb je het al zo goed gedaan? Zeggen, ik blijf altijd van je houden, ik blijf altijd mijn kind. En er komt nooit wat tussen ons, ook dat niet. Dus dat vind ik wel heel belangrijk om tegen je kinderen te zeggen. Dat is wel mooi, ik zou ook eerlijk zeggen, dat kan ook lastig zijn, omdat het echt belangrijk voor je is. Ja. Dat is misschien lastig uit te leggen. Het kan je ook pijn doen als het niet is. Ja, dat kan je pijn doen, maar het is je kind. Ja. En dat is wel belangrijk, vind ik, om te zeggen. Ook vanuit mijn geloof wel, omdat uiteindelijk is geloof wel gratis. Het is genade, om een christelijk woord te gebruiken. En niet uit de vrucht van dwang of angst of manipulatie. Dat een kind doet omdat ze denkt, anders raak ik mijn ouders kwijt. Dat zou ik wel heel erg vinden. En ik vind het wel mooi, want dat is eigenlijk de ultieme macht die je als ouder over je kind hebt. Is het wel of niet inzetten van het houden van je kind voorwaardelijk op. Dus dat is, als je op het moment dat je dat weggeeft op een bepaalde leeftijd. Of aangeeft dat je die macht niet inzet. Want elk kind wil en elke puber en ook iedereen die een ouder heeft op latere leeftijd wil dat er van diegene gehouden wordt door ouders. Dus dat is denk ik een hele gezonde. Maar past ook heel goed binnen het framework hoe we erover nadenken. Ja. Denk ik. Dat is denk ik dus misschien nog wel een veel sterkere macht die je als ouder over je kind hebt dan de macht om iemand mee te sleuren naar een kerk. Ik heb de pest aan manipulatie. Dus kijk, het woord indoctrinatie zou ik niet zo gauw gebruiken, omdat het bijna altijd iets is wat je natuurlijk altijd over de opvoeding van anderen zegt. Hè? Ja. Wij vinden allemaal dat anderen indoctrineren, doen we zelf nooit. He, dus dat bestaat natuurlijk wel, maar ik denk dat het in het algemeen meer is dat je de opvoedingsstijl van een ander ziet en denkt van, daar ben ik niet zo aan gewend, of die waren deel ik niet. Ja. Die indoctrineert zijn kinderen. Ja. Ja, nou kom. Maar dit soort dingen, ik denk dat er helemaal niets tegen een stevige opvoeding is waarin je gewoon echt mee probeert te geven wat je wil. Maar je moet niet je liefde gebruiken om er een deal van te maken. Je moet kinderen, en liefde zet vrij. Zeg maar, je geeft de kinderen die vrijheid. Want dit heb ik je meegegeven. Dat is het belangrijkste wat ik in mijn leven ken. Dat wil ik jou ook meegeven. Maar uiteindelijk, als jij je eigen weg gaat, je blijft mijn kind. En er komt niks tussen ons. Nou, dat is naar mijn gevoel. Ja, vind ik een mooie. Vind ik heel belangrijk. Maar goed, ik zeg er meteen bij. Mijn kinderen luisteren misschien wel naar. We hebben niet zulke moeilijke kinderen. We hebben tegen onze kinderen altijd gezegd dat het normaal is om mee naar de kerk te gaan. Ja. Maar stel dat je kinderen op hun 12e leeftijd daar een enorm conflict van maken. En dat je ze spartelend mee moet slepen. Ja, dan denk ik dat je zegt van, nou ja, dan maar niet. Ja. En je gaat er geen gevecht van maken. Nee. Onze kinderen zijn niet, ja, die hebben daar nooit heel moeilijk over gedaan. Dat speelt misschien ook een rol. Dus ik kan het ook lastig om in te vullen voor anderen. Elk gezin is weer anders. Bij ons ging het redelijk harmonieus. Ja. Wat ik nog interessant vind, Simon, om te bespreken, is, we hadden net over je seculiere opvoeding en dat religie eigenlijk niet echt iets was waar je veel mee bezig was toen je jong was. En ik zag je laatst twitteren dat je agnost bent, maar wel altijd aan het twijfelen, twitter je erbij. Dat vond ik wel grappig om te horen, omdat ik hoor, christelijke kringen is dat best wel een thema van, ik ben christen, maar ik twijfel, weet je. Ik had niet zo vaak gehoord van, ik ben een agnost, maar ik twijfel eigenlijk altijd. Ja. Kan je dat uitleggen? Waar komt dat vandaan? Ja, om weer bij het begin te beginnen. Voor mij was dus godswezens, kwamen voor mij uit de Griekse mythologie. Uiteindelijk ken je wat beter ook het christendom en ben je een puber. Maar ik was redelijk atheïstisch. Dat was voor mij allemaal een beetje een sprookjesbos. Wel een razend interessant sprookjesbos met leerzame verhalen, maar een sprookjesbos. Efteling is ook leuk. Ja. Ja, en toen ging het, ja precies. En toen, volgens mij ben ik rond mijn puberteit eerst op Huxley en Bertrand Russell gestuit. En die gaven voor mij interessante argumenten voor het agnosticisme. De vliegende theepot en zo. Bertrand Russell is een atheïstische filosoof, toch? Ja. Ja, de theepot is volgens mij tussen de aarde en Mars in een ellips. Onzichtbare baan. Vliegende theepot. Het is zo'n kleine theepot dat je, als die bestaat, dan is die te klein om waar te nemen. Maar je kan dus ook niet, je kan niet falsificeren of die wel of niet bestaat. De manier waarop gelovigen zich beschermen tegen kritiek, zeg maar. Dat was het verhaal van Russell. En ik vond dat best wel overtuigende argumenten. Dus ik dacht, ja, eigenlijk is het net zo, vond ik dan, even gechargeerd gezegd, dom om stellig atheïstisch te zijn als ik het dom vond om stellig in een godswezen te geloven. Dat is denk ik de eerste stap. De tweede stap was dat ik, toen ik filosofie studeerde of filosofische vakken volgde, dat ik op een paar thema's stuitte wat krankzinnige raadsels waren. Zoals bewustzijn. En ik weet nog heel goed een paper uit de jaren 80. Volgens mij begin of eind jaren 80. Het gaat over de explanatory gap. En dat gaat over ons bewustzijn en onze menselijke ervaring. En dat zegt eigenlijk, zelfs als je alle fysische feiten weet over een bepaalde ervaring, bijvoorbeeld pijn. Dus je kan pijn fysisch omschrijven als, deze C-vezels worden afgeschoten in je brein. Ja. Zelfs, en stel de neurowetenschap ooit zover dat we precies kunnen zien en weten wat het oorzaak-gevolgverband fysisch is, dan nog rest de vraag... what gives rise to experience? Of wat is pijn? Of hoe voelt pijn? Ja, waarom ervaren we het? Waarom ervaren we het? En dat zijn dus krankzinnige raadsels die zo sterk raken aan het mens zijn. Aan wat wij ervaren, wat wij voelen. En onze belevingswereld. Die voor mijn gevoel, of in de papers die ik erover gelezen heb... buiten de huidige wetenschappelijke rijkwijde vallen. Mm. Dus dan zijn er twee opties. Of er zijn fysische feiten waar we nog niet achter zijn... die alsnog die vraag opvullen. Of er zijn niet-fysische feiten. Dat is echt een dualisme. Filosofisch probleem. Gewoon. Ja, precies. En dat, dus dat zijn gewoon harde kritische redenen... om te denken van, oké, dit is iets wat we niet... heel makkelijk, redelijk vanuit ons fysische model kunnen verklaren. En het is iets wat aan de kern van onze bestaan raakt. Ja, want je zegt het gaat over mens zijn, maar het gaat dus ook mogelijk over meer dan dat je alleen mens bent. Of meer dan alleen vlees en bloed dat beweegt. Een ziel, een geest, dat soort precies, dingen. Precies, het gaat inderdaad over wat mensen aanduiden met een geest. En dus dat was het tweede eigenlijk wat me liet... liet twijfelen. En het derde is dat ik soms in mijn eigen leven op bijzonder toeval ben gestuit. Of er gebeuren wel eens dingen waarvan je gewoon denkt... waardoor je wel eens denkt, dit is zo mooi of bijzonder of toevallig... dat zelfs als daar geen godswezen achter zit... zoals je je dat als kind voorstelt. Een grote man met een baard. Precies. Dat toeval aan zich al een bepaalde vorm van goddelijkheid heeft of is. Mm. Dus door die drie dingen twijfel ik wel altijd. En ik denk ook wel eens dat ik het niet wil. Ik ben vreselijk nieuwsgierig. Ik was een vreselijk nieuwsgierig kind ook. Ik kon er nooit tegen als ik iets niet wist. Maar ik vind bijvoorbeeld die puzzel van bewustzijn... vind ik iets wat ook weer het leven heel speciaal maakt, dat we daar niet achter... Ik weet niet of het leven beter wordt als we erachter zijn. Ik wil zeggen, Simon, hoop je dat die ooit opgelost wordt? Of zeg je, ik vind het eigenlijk ook wel... dat we fijn vinden als dat een mysterie blijft? Ik beweeg altijd een beetje heen en weer hierop... maar op dit moment hoop ik eigenlijk dat het een mysterie blijft. Ik zou het zelf eigenlijk niet willen weten, denk ik. Maar niet willen weten als het een fysische oplossing is? Dus gewoon van, er is nog iets in, er gebeurt nog iets in de hersenen... wat we kunnen meten. Oké, dit verklaart waarom er bewustzijn is... waarom er een ik is, waarom je dingen ervaart... Dat zou jij jammer vinden, denk ik, want dat onttovert ook een beetje. Klopt, ja. Maar zou je het wel interessant vinden als blijkt van... dit laat wel zien, op een overtuigende wijze... dat jij, Simon, ook een ziel hebt. Iets wat mogelijk jouw lichaam overleeft als jij sterft. Ik zou het ook niet. Ik zou in beide gevallen niet willen weten, denk ik. Ik denk dat de spanning of het avontuur van... dat klinkt heel raar, maar van doodgaan met de gedachte... dat je niet weet wat er daarna gebeurt, is ook iets om te koesteren, denk ik. Angstaanjagend. Ja, dat vind ik ook wel. Maar ik vind dan vooral het idee van eeuwige niksigheid vind ik heel angstaanjagend. Ik lag als kind ook wel eens, misschien omdat mij als seculier hadden opgegroeid... maar ik kan me heel goed herinneren dat ik echt huilend in bed lag als 8 of 10-jarige... dat ik in één keer begreep of dacht te begrijpen dat... wanneer je overlijdt, er gewoon niks meer is. En dat ik dat nietsigheid van alles. Lege en overweldigende gedachten vond. Maar ik zou het denk ik in beide gevallen niet willen weten. Het lijkt me toch wel geruststellend als je... tenminste als iets positiefs is natuurlijk. Hoe de manier waarop je je leven nu invult ook... ik zou bijna als het... stel dualisme bestaat of je geest blijft voortbestaan... na het overlijden van je lichaam... ga ik daardoor echt een bijzonderder leven leven? Of ga ik daardoor misschien juist denken... ik ben nu ben ik hier even, maar ik ben hier toch nog voor de eeuwigheid. Dus ik vind... Dat kan je gemakzuchtig maken. Ja, ik denk dat mij ook zeker wel gemakzuchtig zou Of je maken. Kan denken, hoe slim je ook bent, je kan niet alles leren. Je bent heel nieuwsgierig, je wil alles weten. Maar je kan nu, ik weet niet hoeveel masters halen bij Oxford... en nog weet je maar een fractie van wat er te weten is. Ja. Nou ja, dan stel dat het leven nog doorgaat. Dan heb je nog een eeuwigheid om je nieuwsgierigheid te... Klopt, maar het is geen noodzakelijke voorwaarde daarvoor... dat ik tijdens mijn leven weet dat, toch? Okay. Dus... Nou ja, dat kan je misschien geruster maken in het... Maar ik hou van een beetje rust. Ja, dat merk ik. Onstuimigheid. Dat merk ik. Nee, maar dat merk ik. Interessant. Wat ik ook interessant vond... Thomas van Aquino zei trouwens toen na verluid op zijn sterfbed... Curiosus sum... Ik ben nieuwsgierig. Ja? Ja, dat, dus daar moet ik een beetje aan denken. Wat je mooie uitspraak. Ja, hij was natuurlijk overtuigd christen. Hij was ook nieuwsgierig naar wat, wie God zou zijn en hoe de hemel eruit zou zien. En zo. Maar dus ook iets van, ik hoef het niet allemaal precies te weten. Maar ik ga met een zekere verwachting de eeuwigheid in. Ja, maar goed, dat even terzijde. Ja. Schoon me zo te binnen. Ja, maar het is leuk om een keer Thomas van de Kino in plaats van Augustinus te horen. Ik heb het geleerd van een goede vriend van ons. Die overleed een paar jaar geleden. En dat waren ook zijn laatste woorden. Ja? En, ja. Letterlijk? Ja. Oh, wauw. Jij zei net ook iets over toevalligheden die je meemaakt. Ja, ik ben dan natuurlijk altijd ontzettend getriggerd. Wat heb je dan meegemaakt waarvan jij denkt, dit is iets wat mij misschien ook wel aanzet tot het denken van, er is misschien wel meer dan alleen wat we kunnen waarnemen. Ja, het grootste daarin, en dat is een persoonlijk verhaal ik niet graag vertel, maar ik wel relevant voor deze discussie acht. Maar mijn vader die is heel lang ziek geweest. En die lag uiteindelijk iets minder dan 5 jaar geleden op zijn sterfbed. Mm. En toen waren we de hele week bij hem in zijn kamer. Het uiteindelijk werd duidelijk dat het voorbij zou gaan. En toen haalde hij putte heel veel geluk nog. En ook leuke momenten of bijzondere momenten uit bepaalde muziek of het lezen van nog bepaalde stukken. En het kernstuk daarin was een gedichtenbundel van T.S. Eliot. Oh. Four Quartets. Wat begon met In My Beginning Is My End. En eindigde met In My End Is My Beginning. En dat vond ik toen al bijzonder, omdat ik zat wel eens in de auto met hem de jaren daarvoor of zo. En dan hadden we het over zijn ziekte, die toen ook al terminaal was. Of het zou uiteindelijk eindigen. En ik probeerde hem dan vaak een beetje gerust te stellen van, wij voelden soms best wel eens dezelfde ziel. Of hetzelfde. We hadden veel met elkaar gemeen. Dus dan zei ik wel eens, pap, als het zo meteen voorbij is en je zit in de eeuwige niks scheidt, want seculier. Maar dan leef je echt voort in mij. Dus ja, dan is het niet, je zit niet in niks scheidt. En daar moest ik aan denken als hij dat dan, toen hij dat las. En dat ontroerde hem ook heel erg. En toen begonnen ze met palliatieve sedatie. Dus dan laten ze je inslapen. En dan kan het nog een paar uur duren, maar ook nog een paar dagen. En toen hij net weg was, toen was het zaterdagavond. En op dinsdag zou ik 20 worden. En ik weet nog dat ik toen, nou, je bent natuurlijk sowieso, ik had dagen niet echt geslapen. Nee. En ik was vooral gewoon bezig met mijn verdriet. Maar er zat ergens ook weer iets in mijn achterhoofd. Dat ik dacht van, shit, hé, hij zal toch niet op mijn verjaardag ook nog overlijden? Want dat is dat de rest van je leven een soort van gedoemde dag. Ja. Toen zondagmiddag, toen lag hij daar nog vredig slapend ademen. Toen begon ik na te denken over dat gedicht van Eliot en over de gesprekken die ik met hem had gevoerd. Toen dacht ik, het heeft ergens ook weer een bijzondere symbolische waarde als het wel zo samenvalt. Weet je, het begin van mijn volwassen leven op een bepaalde manier met het einde van zijn volwassen leven. En dat heb ik toen tegen hem gezegd, want de dokter zei, of mijn moeder zei, dat in die palliatieve sedatie lig je in een soort coma, waarin je soms ook nog wel dingen mee kan krijgen of niet. Dus ik zei, pap, als je nog even vol kan houden, dan zie ik je graag nog met me op mijn verjaardag. Oh, wow. Nou, toen was het maandag. En toen was het maandagavond om 1:08. Toen begon zijn lichaam helemaal te racen. En vaak is het dan bijna klaar. Dus je zag echt een soort van de laatste stuiptrekkingen van het leven. Maar toen was het eindelijk 12:00. En toen zei ik tegen hem van, dankjewel dat je er nog bent. En fijn, en ik hoop dat je nu kan rusten. En het was denk ik 12:30 of zo. En toen keek ik op en toen zag ik een traan lopen over zijn wangen. Maar hij had ook best wel een bezweet gezicht. En ik ben best wel met dit soort dingen heel huiverig. En ik ben ook niet heel spiritueel aangelegd, denk ik. Dus ik geloofde letterlijk mijn ogen niet. Ja. En ik zei tegen mijn broer van, Lucas, kom eens kijken. Ik zie hem volgens mij huilen. En, nou, daar liep nog een traan over zijn wangen. En een uur later was hij overleden. Zo. En een week later, op de begrafenis van hem, heb ik T.S. Eliot voorgelezen, de Four Quartets. Mooi. Maar de dag voordat ik dat voorlas, had ik mijn aanmeldingsgesprek voor mijn studie in Oxford. Ah. Waar ik natuurlijk heel lang naartoe had gewerkt. Dus ik wilde het niet helemaal laten slippen. Maar ik dacht ook, dit boeit me echt helemaal niks op dit moment. Snap ik. Ik had dat gesprek gehad, of twee gesprekken gehad. En ik had de ceremonie gehad. En ik werd de dag erna wakker helemaal kapot en leeg. En ik dacht, oké, nu moet ik uitrusten. En ik kijk op mijn mobiel en ik zie een e-mail van Merton College. Ik dacht, wat is Merton College? Want ik had me aangemeld voor een ander college van de universiteit. Want de universiteit bestaat uit allemaal verschillende colleges. Dus ik google Merton College, want Merton College wilde mij ook nog interviewen. Het allerlaatste waar ik op dat moment op zat te wachten. En het eerste wat ik zie is een lijst met bekende alumni van dat college. Afstuderen. De eerste naam die ik zie is T.S. Eliot. Ach. En ik heb daar uiteindelijk gestudeerd en 3 jaar rondgelopen. En ja, dat geeft toch, als je eraan terugdenkt, altijd een soort van gouden omleiding van iets wat heel tragisch en verdrietig betekenisvol is. Betekenisvol. Maar dus dat is een soort toeval of een soort beloop, wat echt wel te verklaren is als toeval. Zeg maar, de kansen, er is altijd een kans dat dat zo gewoon loopt. Ja. Maar dat maakt me eigenlijk niet uit. Want waarom zou je het kapot praten? Precies. Ja, precies. Dus dat is de derde reden dat ik altijd aan het twijfelen ben. Snap je? Ja. Mooi. En dat symbolische zat hem dan ook in het feit dat hij juist op jouw verjaardag overleed. En dan kwam dat gedicht weer terug. Ja. Van T.S. Eliot. Ja. In my beginning is my end. In my end is my beginning. Wauw, wat een verhaal. Ja. Ik kan me voorstellen dat het überhaupt, gewoon los van inderdaad de gedachten die het bij je oproept op het gebied van spiritualiteit of het al dan niet bestaan van een god of wat dan ook, maar dat het überhaupt gewoon zo'n bepalend moment is in je leven, misschien wel een kantelpunt ook kan zijn. Ja, dat was ook wel deels zo. Maar tegelijkertijd, hij had een lang ziektebed gehad. Dus dat kantelpunt was eigenlijk al eerder gekomen dat je, het is toch een beetje coming of age of zo. Of dat je in één keer wordt je snel volwassen. Ja, dat je met die ziekte om moet gaan. Ja, nee, absoluut. Het is veel te jong om je vader te verliezen. Ja, en in dat opzicht was hij wel iemand die, wat ik dus net ook zei, van het inzet voor de maatschappij en zo, dat heeft hij op zijn sterfbed me nog laten beloven. Oh ja? Bij wijze van spreken. Oh, echt waar? Ja. Maar dat kantelpunt kwam veel eerder, omdat toen hij ziek werd voor het eerst, toen was het enige, hij had kanker. En het eerste wat ze wisten was dat hij, dat het 10 uit 10 agressief was. Maar we wisten nog niet of het was uitgezaaid. En dat duurde nog 1,5 week voordat we wisten dat het niet initieel was uitgezaaid. Maar op de eerste dag van de diagnose, toen weet ik nog dat ik op mijn zolderkamertje behandelingen zat te googlen. Ja. En want ja, je kan niet slapen als kind en je moet wat. Maar toen kwam hij boven. Ik dacht, ik hoor even voeten op de trap. En toen was hij echt als een kind soort van, ja, bang om te overlijden. Ach. En ik zag bij hem toen, dat kwam bij mij wel, hij is ook snel met zijn baan toen gestopt. Hij is literatuur gaan schrijven, iets wat hij eigenlijk al veel eerder had kunnen doen. En dat was toch een soort kantelpunt dat ik heel actief ging denken, je moet heel bewust keuzes maken, heel erg op je intentie leven. En ook nadenken van wat je echt belangrijk vindt. Niet uitstellen. Nee, precies. En ook, en ook nog met dat laagje van, je moet iets doen of maken wat maatschappelijk nuttig of bijzonder is. Dus qua in mijn eigen keuzes of in mijn eigen levensloop kwam dat keerpunt eigenlijk op mijn 14e, niet op mijn 20e. Is dat de reden waarom jij niet aan de tattoos en strandleven bent? Zeg maar, je kinderen verwerken, dat soort dingen verschillen natuurlijk. Goeie vraag. Een serieuze jongeman bent geworden die naar Oxford is gegaan. Ja, dat is van grappig. Ik ben helemaal geen serieuze jongeman. ik heb ook echt veel afgefeest en veel niet nuttige dingen gedaan. Maar ik heb wel altijd gezorgd dat ik in de tijd dat ik wel met nuttige dingen bezig was, iets maakte waar ik achter stond of trots op was. Dus het is ook misschien niet zo. En dat kwam ook wel mede door die woorden die je vader. Ja, zeker. Sprak. Ik denk niet dat ik in Engeland was gaan studeren, bijvoorbeeld, als hij niet ziek was geworden. Ja. Ik was niet bezig geweest met, zo actief bezig geweest met, in wat voor omgeving wil ik mezelf onderdompelen. Nee, je had in elk geval niet in Merton College gestudeerd. Nee, dat zeker niet. Ja, zo mooi wat je zegt over sowieso gedichten. En dat is natuurlijk een prachtig voorbeeld waar je, hoe zou ik het zeggen, nou, waar je net over had, over dat twijfelen aan de agnosticisme. Dat je, er is een soort gebied waar je niet toekomt met puur beschrijvende taal, formules, exact filosofische taal of wat dan ook. En waarbij ook woorden al gauw weer banaal worden. Als je dingen wil beschrijven die heilig voor je zijn of heel bijzonder voor je zijn. En ja, goede dichters, die gaan daar vaak precies tussenin zitten. Ja. Ja, dat is, ja, is prachtig. Nee, en dat is ook tussen, zeg maar, soms leer je van een fictieboek veel meer dan van een non-fictieboek over eenzelfde soort verschijnsel. Terwijl het non-fictieboek letterlijk in woorden probeert te brengen wat dat verschijnsel is. Terwijl het fictieboek een gevoel bij je op kan roepen wat het veel beter valt. Een soort meerduidigheid en gelaagdheid. Ja. Nee, ik moest ook denken aan wat je vertelde. Dat we hadden eerder natuurlijk deze aflevering wat theoretische discussie over wat je als ouder wel of niet mee kan geven aan je kind. Maar je ziet dan misschien wat je nu vertelde, ook de woorden die je vader sprak, dat het soms niet eens in het bewust willen overdragen zit wat je uiteindelijk vormt en wat jij de rest van je leven meeneemt en wat jij nu ook, de manier waarop jij in het leven staat, dat is uiteindelijk gewoon door die ervaring die je samen met je vader had. Ja, nee, dat is wel een interessante invalshoek. Ja, het is inderdaad, wat je van je ouders meekrijgt, zit hem niet alleen in wat zij actief proberen over te brengen, maar ook in wat hen overkomt of wat zij meemaken of wat je met hen meemaakt. Al had hij natuurlijk wel die woorden dat hij zei van, gebruik wel je talenten, ga er iets mee doen. Ja. Is dat niet de discussie die we net hadden? Dat is toch wel een zware last? Ik ben altijd verrast ergens door die reactie, omdat ik dat echt nooit zo heb ervaren. Heb je niet ervaren, nee. Omdat ik er zelf erg in geloofde, zeg maar. Dus het resoneerde met je eigen ervaring. Ja, en ik heb nooit het idee gehad dat ik dingen maak of doe, omdat ik bang ben dat als mijn vader anders tegen zou komen in het hiernamaals, dat ze dan zeggen, jongen, wat jij met je leven... Nee, maar misschien dat je zijn nagedachtenis zou... Maar ze hebben nooit uit een soort van schuld omdat het echt... En ik denk dat dat ook is wat ik bedoel met zelfde ziel of eenzelfde soort persoon. Het is iets waar ik zelf heilig in geloof. Dus je keek elkaar in de ogen, je begreep elkaar gewoon. Ja, precies. Ja. Dus ik kon ook een beetje mezelf praten in dat opzicht. Ja, mooi. Dus ik heb dat nooit als een last ervaren. Maar ik begrijp wel dat dat zo over kan komen. Dat is dan ook natuurlijk de zwaarte van de situatie waarin hij dat zei. En het feit dat je vader er niet meer is. Maar ja, mijn vader heeft letterlijk dezelfde dingen tegen mij gezegd. En die leeft gelukkig nog. En die luistert waarschijnlijk ook. Hoi pa. Maar die zei ook van, je moet iets terug doen. Ook voor de samenleving. Je moet hard werken. En je moet iets terug doen voor de samenleving. Ja. Dus dat zijn echt een beetje vergelijkbare woorden. Ja. En voor mij is dat niet, het is niet iets wat ik meetors met mij van, oeh, wat een zware last. Maar dat is waarschijnlijk omdat het niet gekoppeld is aan zo'n zware gebeurtenis. Nee, maar natuurlijk, de laatste woorden hebben toch een extra gewicht. Ja, klopt. En kunnen ook iemand iets meegeven van, hoe zal ik het zeggen? Ik moet nu wel daar recht aan doen. Alleen, kijk, omdat jij zelf blijkbaar, omdat het heel erg strookte met hoe je zelf ook gewoon in het leven staat, is dat misschien anders. Ja, ik denk dat dat goed samenvat. Ja. Ik moet zeggen dat alles wat je hierna nog wil bespreken voelt futiel en banaal een beetje. En dat is misschien ook niet erg, want volgens mij zijn we al ruim een uur aan het spreken. Ja. En het leek me ook wel interessant om met jou te praten over het S-woord in onze podcast, secularisatie. En of dat nou goed is voor de samenleving of juist niet. En jij doet ook onderzoek naar de waarde van gemeenschappen. Maar goed, je zit nog in dat onderzoek. Ja. Dus misschien kunnen we dat gesprek gewoon doen als jij klaar bent met dat onderzoek of verder bent in je onderzoek. Lijkt me heel leuk. Dan gaan we nog een keer verder spreken. Lijkt mij in ieder geval een deel 2. Ja, dank jullie wel dat ik mocht aanschuiven. Jij dank dat je er was en ook voor je openhartigheid. En, geen probleem. En ook de mooie discussie die er was. Ik vond het echt, zag het zo heen en weer gaan voor mijn ogen. Tussen jullie, dus dat was mooi. Dankjewel, Simon. Dankjewel. Dank je. Simon van Teutem was dat. En hij was de gast in de ongelofelijke podcast. En die podcast die vind je om 6:30, dan in zijn geheel, in je favoriete podcast-app. Turn my head off, wishing these memories would fade and never do. Turns out people lied, they said just snap your fingers, as if it was really that easy for me to get over you. I just need time, snapping 1, 2, I'm writing a song. So this is the last one. How many last songs are left? I'm losing count. Since June 22nd, my heart's been on fire. I've been spending my nights in the rain trying to put it out. So I'm snapping one. Oh, I might stop talking to people before I snap, snap, snap. Oh, I might stop talking to people before I snap. Snapping one, two, where are you? Rosalind met Snap. De nacht van EO. Vandaag begint de Kinderboekenweek 2022. En het thema, dat is Gigagroen. Waarmee kinderboeken rondom dieren en natuur centraal staan. 10 dagen lang zijn er door het hele land activiteiten bij onder andere boekenwinkels, bibliotheken en op scholen. En de organisatie van de Kinderboekenweek heeft de handen ineengeslagen met Minecraft, dat is een computerspel, en met Oer, het jeugdprogramma van Natuurmonumenten. Ik ga praten met Floor Woordman, zij is van Oer. Goedenacht, Floor. Goedemorgen. Vandaag begint de Kinderboekenweek met een thema dat volgens mij heel mooi bij jullie past, of niet? Ja, klopt. Dat ligt echt perfect in het straatje van Oer. Dus we vinden het ook heel erg leuk dat we samen met de Kinderboekenweek dit oppakken dit jaar. Ja, want waar staat Oer voor? Wat is jullie doel? Ja, Oer is het jeugdprogramma, al 10 jaar lang het jeugdprogramma van Natuurmonumenten. Nou, Natuurmonumenten is natuurlijk een grote natuurbeschermersorganisatie in Nederland. En wij zijn daar de kinderafdeling van. Dus wij vinden het heel erg belangrijk en wij zetten ons in om kinderen meer de natuur in te krijgen en meer mooie avonturen daar te beleven. Ja, jullie maken bijvoorbeeld veel reclames. Dat zie ik veel van jullie voorbij komen. Maar wat doen jullie nog meer? Nou, we zijn ongeveer 100.000 kinderen in Nederland zijn lid van Oer. En zij krijgen ieder seizoen van ons post, speciale buitenpost, waarmee ze gestimuleerd worden om lekker buiten hutten te gaan bouwen. Of de natuur in je eigen tuin te gaan helpen. Dus bijvoorbeeld om een vetbol te maken voor de vogeltjes of een egelsnelweg aan te leggen in je eigen tuin. We proberen echt de kinderen op een leuke manier, een beetje een laagdrempelige manier, veel naar buiten te krijgen. En nu werken jullie dus samen met de Kinderboekenweek. Waarom die samenwerking? Ja, het thema is natuurlijk Gigagroen. En wij roepen eigenlijk alle kinderen samen met de Kinderboekenweek, alle kinderen in Nederland op om zich helemaal onder te dompelen in de natuur en boeken hierover te lezen. Die samenwerking was eigenlijk voor ons heel erg logisch. Zij willen graag kinderen meer gaan lezen en wij willen graag dat kinderen meer naar buiten gaan. Ja, volgens mij, dat sloot zo mooi bij elkaar aan dat dat we die samenwerking hebben gezocht. Wat zijn nu de beste kinderboeken over de natuur? Wat het beste kinderboeken over natuur? Ja, er zijn heel veel hele mooie boeken. Wat ik zelf een heel leuk boek heb, wat ik pas nog gelezen heb, is Silas en de Wolf. Okay. Het gaat over een een jongetje dat net verhuisd is naar het zuiden van het land, in Nederland. En die komt daar in aanraking met een wolf die daar rondloopt. En ja, met allerlei spannende gebeurtenissen eromheen. Het sluit ook ontzettend mooi aan bij het dat de wolf natuurlijk in Nederland is teruggekeerd. Dus dat vind ik op dit moment een heel erg mooi boek. Maar er zijn ook hele mooie prentenboeken. Ik heb het prentenboek Egalis. Dat is het prentenboek van de Kinderboekenweek. Ook ontzettend. Mm-hmm. Ook een heel mooi boek. Ja, en de opening van de Kinderboekenweek, die is dus vandaag. Ik begreep op een hele speciale plek. Ja, klopt. De opening van de Kinderboekenweek is in de Speelnatuur van Oer, in Schravenland. Ja. Ja, dat is voor ons een hele mooie plek, want daar komen al... wekelijks heel veel kinderen lekker spelen en vies worden. En we hebben daar ook een ontzettend mooie boomhut staan. En omdat het thema, het boekenweekgeschenk van de Kinderboekenweek ook de waanzinnige boomhut is, past dat ook heel mooi. Past deze plek daar heel goed bij. Ja, ik kan mezelf nog een start van een Kinderboekenweek herinneren. Toen was het thema, geloof ik, goochelen of tovenarij. En toen, dat moet een jaar of 20 zijn geweest. Ik was goochelaar mocht optreden. Dat heeft echt blijvende indruk gemaakt. Doen jullie nu ook zoiets dat het voor kinderen een soort speciale dag is waar ze zelf wat kunnen doen? Nou, er is een school uitgenodigd. Er komen 180 kinderen zijn bij de opening aanwezig. Okay. En naast dat een aantal schrijvers er zijn, hebben we ook een heel leuk programma rondom. Er is een boswachtersquiz. Ze kunnen beestjes gaan zoeken. Dus de kinderen die erbij zijn bij de opening, die worden ook echt helemaal ondergedompeld in het groen, in het gigagroen. Okay. En dat bedoel, want ik kan me ook wel voorstellen dat er deze week dat er aandacht voor boeken is. En je noemde net al wat voorbeelden van groene boeken. Maar met wat voor activiteiten worden die kinderen deze week ook de natuur in gelokt? Ja, wij bij Oer organiseren we door het hele land gaan onze boswachters, onze eigen boswachters, gaan buiten voorlezen op de scholen. Okay. Dus er zijn boswachters, die gaan in hun boswachterspak naar scholen toe om daar op het plein of op het grasveld echt buiten. En als het even kan, nemen ze die kinderen dan ook mee de natuur in? Om daar echt voor te gaan lezen? Ja, we zeggen bij Oer ook altijd wel, de natuur die begint om de hoek. Dus je hoeft niet altijd per se heel ver weg het bos. Niet per se naar dat natuurpark van natuurmonumenten waar jullie onderdeel van zijn. Nee, precies, want niet iedereen heeft ook een bos om de hoek liggen. Dus het is ook wel heel belangrijk, ook als je gewoon lekker het park om de hoek, daar kun je ook al op zoek gaan naar regenwormen of... Je hoeft niet per se altijd heel ver weg daarvoor. Ja. Een bijzonder onderdeel van deze Kinderboekenweek is ook de samenwerking met The Game, het computerspel Minecraft. Ja. Kun je even kort uitleggen wat Minecraft precies is? Ja, nou, Minecraft, het is een computerspel wat door heel erg veel kinderen in Nederland al gespeeld wordt. En het is een beetje een bouwspel. Dus je kan werelden bouwen, je kan huizen bouwen, je kan eigenlijk alles wat je maar wil bouwen, dat kun je bouwen. Een soort Lego op een computerscherm? Eigenlijk wel. Het lijkt niet wel wat weg van Lego, maar dan inderdaad op de computer. En speciaal voor de Kinderboekenweek hebben we samen een waanzinnige boomhut-challenge in het leven geroepen. Kinderen die worden uitgedaagd om eerst allerlei natuuropdrachten te doen. Mm-hmm. Ze komen in die wereld langs een insectenhotel, ze komen langs een beverfamilie. En daar kunnen ze opdrachtjes doen om uiteindelijk een hele gave boomhut te gaan bouwen in die wereld, in die Minecraft-wereld. Het liefst zo mooi en spectaculair mogelijk natuurlijk. En waarom zoeken jullie de combinatie tussen lezen, natuur en gamen? Ja, het is misschien een beetje, klinkt in eerste instantie misschien een beetje als een gekke combinatie. Ja, ik zou zeggen, de gameconsoles, dat zijn echt de grootste vijand van de tijd die kinderen in de natuur kunnen besteden. Ja, nou dat is natuurlijk ook wel. Hè. Daar maken wij ons ook wel. We zien ook dat heel veel kinderen zich heel achter de schermen zitten. Maar er zit daar ook wel een hele grote groep kinderen. Die is daar. En we kunnen het ook niet. Ja, we kunnen het negeren. Maar het is wel gewoon wat deze tijd aan de hand is. Mm-hmm. Dus we zoeken nu eigenlijk de kinderen op waar ze al zijn. Dus ze zijn al aan het gamen in die wereld. En daar kunnen ze nu, daar komen ze nog Oer tegen. En daar komen ze nu in aanraking met natuur. En we roepen ze ook op, hè, van je hebt nu een hele gave boomhut gebouwd. Ga nu in het echt bouwen. Ga nu die boomhut, ga nu lekker naar buiten om die boomhut in het echt te bouwen. Of kom naar onze wilde buitendagen die we in de herfstvakantie organiseren. En daar leer je van een echte boswachter hoe het is, hoe je een hut bouwt. Ja, en dus hopen jullie op die manier zowel via games als via boeken, hopen jullie dan dat bezoek van de natuur te stimuleren? Ja, ja, en het is voor ons ook wel een nieuw iets om dat op deze manier aan te pakken. Maar we weten gewoon dat daar echt wel een hele grote groep kinderen zit in die gamewereld, die wij nu nog niet zo goed weten te bereiken. En ja, we hopen dat op deze manier, dat we daar toch ook een klein zaadje kunnen planten, zeg maar. Ja, en je zei het al eventjes, sinds afgelopen maand bestaat Oer 10 jaar. Behoorlijk ja. Jubileum, sowieso gefeliciteerd daarmee. Hoe gaan jullie dat vieren? Nou, we vieren dat op verschillende manieren. Onder andere, ze hebben een heel mooi boek uitgebracht, het boek van Oer. Dat is vorige week uitgekomen. En in dat boek, dat is eigenlijk, ja, we noemen het hier zelf een beetje de Bijbel van Oer. Daarin staan allerlei tips om naar buiten te gaan. Wat je buiten kan doen. Om de speelnatuur van Oer te bezoeken. Maar ook vooral voor ouders en gezinnen die wel weten van, het is goed om even lekker naar buiten te gaan. Maar soms weten we ook niet zo goed wat we daar dan moeten doen. En hoe maken we nou een wandeling leuk? Zonder dat iedereen, Nou, heb je een gouden tip voor ouders of opa's en oma's die hun kinderen wel eens mee zouden willen nemen? Ja, noem het geen wandeling. Zeg niet van we gaan wandelen, maar maak er een expeditie van. Zeg we gaan op expeditie in het bos en we gaan op zoek naar schatten. Als je het op die manier aankleedt, dan zijn kinderen wel eerder geneigd om... Vermijd het woord wandelen, dat is de gouden tip. Ja. Nou ja, eigenlijk wel, ja. Er zijn zoveel mooie dingen te zien en te doen in het bos. Of in een ander gebied. Maar ik denk dat jou niet moet zeggen, we gaan het bos in om een boek te lezen. Dan willen de kinderen toch ook niet mee? Als je eerst zegt, we gaan een hut bouwen in het bos. En we gaan daar eventueel nog in het bos een spannend verhaal lezen. Het is volgens mij bij kinderen ook maar hoe je het aankleedt. Hoe je het aankijkt. En jullie hebben vast een website waar nog veel meer tips in staan om die natuur te betreden. Ja, nou, hartstikke goed. En veel plezier ook deze week dus. Want de Kinderboekenweek die gaat over natuur en over groene vingers. En dat is precies waar jullie mee bezig zijn. Dankjewel. Floor Woordman van Oer. Veel succes deze week. Dankjewel. Four seasons in one day. Lying in the depths of your imagination, worlds above and worlds below. The sun shines on the black clouds hanging over the domain. Even when you're feeling warm, the temperature could drop away. Like four seasons in one day. Smiling as the shit comes down, you can tell a man from what he has to say. Everything gets turned around, and I will risk my neck again, again. You can take me where you will, up the creek and through the mill. In one day, blood dries up like rain, fills my cup like four seasons in one day. Addiction, sleeping on an unmade bed, finding out wherever there is comfort, there is pain. Only one step away, like four seasons in one day. Blood. Crowded House is dat in de vroege morgen van NPO Radio 1. Met Four Seasons in One Day. Jan-Willem Wesselink. De nacht van EO. Vandaag is in Tiel de officiële opening van een archeologische opgraving. Maar het bijzondere is dat die opgraving niet alleen gedaan wordt door archeologen, maar dat iedereen kan helpen. En ik ga daarover praten met Ilse Schuring. Zij is coördinator van dit project en ook archeoloog. Goedemorgen, Ilse. Goedemorgen. Vandaag de opening van een archeologische opgraving. Hoe ziet dat eruit? Ja, dat hectisch, chaotisch vooral. Maar de wethouder komt vandaag de opgraving openen en het is modderig. En er zijn ontzettend veel scholieren bij en mensen die het komen bekijken. Dus lekker druk. Ja. Want waarom wordt er in Tiel deze opgraving gedaan? Ja, het is gebruikelijk dat we in Nederland al voordat we gaan bouwen kijken of er archeologie in de grond zit. Want ja, dat is het grootste deel van onze geschiedenis. En is het stuk, is het weg. Mm-hmm. Dus dat is al vrij normaal dat als we ergens gaan bouwen en hier gaat binnenkort gebouwd worden, dat je daar gaat kijken. Wat minder normaal is, is dat we daar vragen of iedereen die zin heeft om mee te gaan doen. Ja, hoe is dat idee ontstaan? Ja. Het waren gewoon eigenlijk allemaal kleine puzzelstukjes die toevallig bij elkaar kwamen. Het is een plek in de binnenstad die heel bijzonder is, omdat we denken dat daar de stad zo'n beetje is begonnen ooit. Dus het is het oudste stukje van Tiel. Okay. Het ligt in het centrum, er komen ontzettend veel mensen langs. Het zit in het cultuurcluster bij de bibliotheek, theater. Er zijn er heel veel mensen sowieso met cultuur en geschiedenis bezig. En iedereen vond het wel interessant. En toen trof ik ook nog een groep archeologen die zeiden van, goh, we zouden het wel leuk vinden om wat van die mensen die zo geïnteresseerd zijn te betrekken. En toen zeiden we, nou, als we dat toch bezig zijn, dan nodigen we heel Tiel uit. En toen dachten mensen in Tiel, dat lijkt ons nou een leuk idee om daaraan mee te helpen. Ja, zeker. Wat ik zeg, het begon eigenlijk heel klein en als een sneeuwbal wordt het steeds groter. Dus we hebben op dit moment ongeveer 50 vrijwilligers. Mensen die dus wel ervaring hebben met archeologie, maar niet voor hun werk doen. En een groep van pak en beet 5 tot 10 professionals die ermee bezig zijn. En die hebben er sowieso wel zin in. Maar toen kwam het idee, nou dan gaan we ook de rest van Tiel uitnodigen. Dat doen we dan in de herfstvakantie. Mm-hmm. En toen dachten we ook, nou weet je, we vragen ook of scholen en zo komen. En inmiddels is het 3 weken lang zijn er scholen op bezoek. En is er zelfs een wachtlijst. Dus het leeft zeer zeker bij de Tielenaren. Kijk, en zijn alleen Tielenaren welkom of mogen bijvoorbeeld ook amateur-archeologen uit heel het land aansluiten? Op dit moment is er een grote groep amateur-archeologen dat al meedoet. En als ze zeggen, nou, ik kom uit Eindhoven of zo en ik wil ook meedoen, dan moeten ze contact opnemen met de amateur-archeologen in deze regio. En dan gaan we kijken of er een plekje voor hen is. Dat is geen probleem. Kijk, maar er gaan dus ook schoolklassen meedoen. Hoe gaat het dan in zijn werk? Krijgt iedereen een schepje en een kwastje als ze er zijn? Of dat is een beetje wat ik me erbij voorstel. Ja, ten dele klopt dat. Wat we doen is, we hebben verschillende activiteiten. Want je kan niet 50 kinderen in één keer in zo'n putje sturen en allemaal een eigen schep. Dat is niet mogelijk. Maar inderdaad, er is een groepje dat een stukje mag graven. Maar er is bijvoorbeeld ook een groepje dat leert met een metaaldetector werken. Er is een groepje dat met gewoon ouderwets, met een tijltje en een emmertje water, vondsten mag schoonmaken. En er is een groepje die al schoongemaakte vondsten mag bekijken en vertellen wat zij denken dat het is. Dus er is een gevarieerd aanbod. En krijgen ze daarbij ook meteen dan les uit eerste hand van die archeoloog? Jazeker, ja. Wat leuk. Voor jullie lijkt me dat ook wel bijzonder. Het is ontzettend bijzonder en vooral ook het enthousiasme en dat er zelfs een wachtlijst is en ontzettend veel. Nou ja, er komen meer dan 100 kinderen per dag, dus het is echt ook wel flink aanpoten. En wat we verder ontzettend bijzonder vinden en ja, wat ik van de groep die komt begrijp zelfs uniek is dat we ook een groep mensen die slechtziend zijn en blind zijn gaan laten voelen en horen hoe zo'n opgraving in elkaar steekt. En zijn jullie dan niet ergens bang, want het gaat om belangrijke historische vondsten, als jullie een beetje geluk hebben? Zijn jullie niet bang dat een beetje verstierd wordt als iedereen er zomaar bij kan? Nou ja, hangt er vanaf wat je doel is. En ons doel is dat wij graag willen dat mensen... we merken gewoon dat mensen heel erg geïnteresseerd zijn in het verleden. Dat zie je al aan de gigantische hoeveelheid schoolklassen die komen. Maar mensen willen het niet lezen in saaie boeken. Mensen willen het gewoon ervaren en zien en voelen. En die kans krijgen ze nu. En ik geef regelmatig les op scholen. En die kinderen, zodra ze horen dat iets 1000 jaar oud is... en daar hebben we het in dit geval ook over. Ja. Alle spullen zijn 1000 jaar oud. Dan zijn ze er super voorzichtig mee. En ja, als er een keer wat stuk gaat, nou, dan gaan we naar de HEMA en dan pakken we wel een potje lijm. Ja, zo makkelijk is het. Ja, zo makkelijk is het. Als we willen dat meer mensen geïnteresseerd zijn, ja, dan moeten we soms ook concessies doen en het niet met fluwelen handschoentjes. Maar mijn ervaring is dat mensen die geen archeoloog zijn, vaak voorzichtiger zijn met de spullen dan de archeoloog zelf. Dus ik verwacht dit niet als... Ja, laten jullie vaak wat vallen? Ja, dat niet zozeer, maar als wij scherp aardewerk vinden, dan pakken we hem en steken hem in onze zak en doen hem later in de pot. En kinderen en zo, die lopen ermee rond alsof het een fragiele vlinder is, bij wijze van spreken. Dus ja. Nee, ik ga er niet vanuit dat tot grote problemen gaat leiden. Nee, Tiel is natuurlijk gewoon een van de oudste plaatsen van Nederland. Wat voor objecten verwachten jullie te vinden? Ja, zoals ik zei, het is 1000 jaar geleden. Dus dan zit je in de periode dat bijvoorbeeld ook de Vikingen in Tiel rondliepen. Je zit in de middeleeuwen. Dus dat is wat we ongeveer verwachten. Wat verwachten we aan dingen te vinden? Het is waar de stad begon. Dus we verwachten huizen van mensen, hoe ze leefden. Wat ze deden. En vooral ook hopen we een beetje een antwoord te vinden op de vraag... hoe komt het dat Tiel van het dorpje dat rond die kerk is begonnen... is uitgegroeid tot een handelsstad van Europees formaat. Want dat was het een tijdje. Het was een tijdje lang een van de grootste, belangrijkste handelssteden... inderdaad, die Nederland kende. Ja. Ja. En hoe plaats je de dingen die je vindt dan in de tijd? Want ik kan me voorstellen dat je dingen van 1000 jaar geleden vindt... maar dan ook van 700, van 400 en van 200 jaar geleden. Dat is op ontzettend veel verschillende manieren. Hoe dieper je in de grond gaat over het algemeen, hoe ouder het wordt. Mm-hmm. Dus met een beetje ervaring weet een archeoloog afhankelijk van de diepte waar die zit, hoe oud iets ongeveer is. Je hebt vergelijkingsmateriaal. Dit lijkt op een scherf die we al kennen, die ook 1000 jaar oud was. En daarnaast hebben we allerlei technische snufjes. C14 dateringen, dendrochronologische dateringen, dat je met hout bijvoorbeeld kan doen, om erachter te komen hoe oud iets is. Hoe diep, dus er zijn zitten, veel, manieren. Hoe diep zitten de vondsten van 1000 jaar geleden bijvoorbeeld? Hoeveel meter is dat verschil? Dat varieert, maar het gemiddeld zo tussen de 2 en 3,5 meter. Okay. Onder het maaiveld, ja. De vondsten die worden dus kunnen door ons allemaal gedaan worden. Wat gebeurt er uiteindelijk met die vondsten? De vondsten die een deel ervan, als het heel bijzonder is of iets speciaals mee moet gebeuren, zal dat met de professionele archeologen meegaan voor een eerste blik om op daarop te werpen. Maar het grootste deel van de vondsten zal naar, dat heet een archeo hotspot. Dat is een plek in ons museum waar mensen gratis mee kunnen helpen om te onderzoeken wat die vondsten zijn. Dus ook na de opgraving kunnen mensen niet alleen dus zien wat ze hebben opgegraven, maar ook gaan onderzoeken wat heb ik nou gevonden, wat betekent dit en waar past dit in dat verhaal. Ja, en wat is nou voor jouzelf als je dan denkt van dit is nou wel echt een droomvondst die we in Tiel kunnen doen. Waar moeten jonge archeologen dan naar uitkijken? Zo'n jonge archeoloog praat je nu niet meer mee. Nee, maar al die jonge archeologen die nu van de basisschool langskomen. Wat ik denk dat ontzettend mooi is om hier te ontdekken, zijn dingen die... Tuurlijk is een gouden munt vinden, dat kan hoor. Geen enkel probleem, dat ligt er ongetwijfeld wel in de buurt. Dat is natuurlijk hartstikke mooi, maar ik denk dat het mooiste is als ze dingen vinden die ze herkennen. En ook in hun beeld een plekje hebben. Dus we hebben bijvoorbeeld wel eens in een opgraving in Tiel een klein speelgoedschip gevonden. En dat soort dingen. Speelgoed, ja. Dingen die bij kinderen aanslaan en denken, hey, ik herken dit. Dit hebben wij bijvoorbeeld thuis ook. Kijk, het ging hartstikke leuk. Weet je tot wanneer dat project duurt en waar mensen zich nog kunnen opgeven eventueel? Ja, zeker. Het project duurt de hele maand oktober. In de laatste week van oktober is de herfstvakantie midden. Mag het volledige publiek meedoen. En die zaterdag, 29 oktober, is er een open dag. Hoef je niet voor in te schrijven, kun je gewoon gratis komen kijken. En hoef je ook niet mee te graven, maar daar vertellen we van alles wat daar is gevonden. En als je denkt, nou, ik wil best wel 2 of 3 uurtjes meehelpen, dan kan dat op www.oudheidkamer-tiel.nl. En daar is een inschrijflijst. Super, dankjewel voor je uitleg, archeoloog Ilse Scheurink. En veel plezier de komende maand. Dank u wel. En zo meteen, dan is er vroeg hier op NPO Radio 1 met Stefan. Yo, goedemorgen. Goedemorgen, Stefan. Gaan we het over hebben? Ja, zeker. We gaan het hebben over de 1700 milieuactivisten die vermoord zijn in het afgelopen decennium in de wereld. Oké. Staat dus onder druk, milieuactivisme. Ik ga er met 2 mensen over praten. Met een activist vanuit Peru. Werkt tegenwoordig bij Amazon Watch. Veel moorden ook in Zuid-Amerika van milieuactivisten. En hier in de studio. Over de situatie in Nederland? Zeker, met Hanna Prins, activist van Extinction Rebellion. Ja, dan zal het niet om moorden gaan, maar waarover dat wel gaat. Nou, misschien ook wel. Oké, nou, dat hoor je zo meteen in de volgende, in ieder geval op Radio N. Ik wens je een hele mooie woensdag. Dag. NPO Radio 1. 5 uur.